الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تزال كل مرضعة عما أرضعت فتضع كل ذات حمل حملها فترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج ذكركم سورة انبیاء پس او نزول کے پس دا سورة نور نده سورة انبیاء سره مناسبت داو چاہی کی نقلیات انبیاء علیہ السلام دلائل نقلی ذکر شو دی صورت کے با عقلی ذکر کی پا کسرت دو امداو چاہی شروع کرے و پدی چیخ طرف الناس حسابهم تا قیامت قرب او نزدیکت پا کی بیان کرے سردی صورت حج کی داغی و علامہ خی چاہ زلزلہ دا دا قیامت علامه دا در امداو چاہی صورت کی مقصد تذکیرو دا غافلینو چی غفلت لرکے دی صورت کی با ترغیب الالجہاد چی دا غفلت پارے او سبب او جہاد بی سبیل اللہ دے سلو رمضاو چاہی کے رد شرک اعتقادی ہو اصور حج کے بار رد شرک فعلی کئی مسئلہ دا حلال و حرام تفصیل سرو بیانی انزم داو چاہی کے امد ابراہیم علیہ السلام حال بیان کرو یو پندوستم کے ولقدات اینا ابراہیم رشدہو او دیکھ اپنزیشت تم آیات کے ہوئی وَيَذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ مُنگولا زی جوڑ کو مُنگولا کور جوڑ کو مُنگولا مرکز جوڑ کو پکم داو چلتے ہم دلیل نقلی پیشکڑو دا انبیاؤنا چوما رسلنا من قبل کمر رسول اِلَّا نُوحِي لِأَنَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا أَنَا فعبدون. سورہ حج کے وہم دلیل نقلی جماعی پیغمبران نے ذکر کی جمار صلی اللہ من قبل کامر رسول ولا نبی الا اذا تمنا دو پندوستم کیوی وہم داو چلتے امتحان دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کو قلنا یا نارکونی بردن و سلامن ندی صورت حج کی بوئی چی ملت آبیکم ابراہیم ملت ابراہیم راٹنگ کے کان اتم داو چل تیویلو ازمک آسمان میں دیل ندی جوڑ کری چلو بی پکیوش بل نقضیو بالحق علی الباطل سورہ حج کی بوئی کدا کار اللہ نکو لکنا دا حق و باطل یوبل سر جنگ نوی ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت سوامع و بیع و صلوات و مساجد مرکزون بروان شیو دا دین مرکزون دغسی نام اغیقیم تخویبی و غرویو چدا کافران و قیامت کی دو مخونو نا اور نشی لرکولی شاگان نا و نشی لرکولی سوره حج کې وداغین او زیات وضاحت کی یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسهر بی ما بی بطونهم والجلود او دا سه لسم دا وچی الته اجمالن ویلو وکم اهلکنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ازره حج کې وداغي اته نمونه واخلي اته قسمونه داغي هلاك شو خلقو داوود سورته حج رد شرک فعلی تغس ورسر ورسر نورم رد شرک فی الدعا دولسم کی دیارلسم کی بوئی رد شرک فی التصرف چون ساٹیت کی بوئی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض رد شرک فی العلم ستر آیات کی بوئی لم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و الارض رد شرف العبادتم 71 کی 77 کی او تفصیلی بکی رد شرک فعلی دے او سورت کی پینز باب دی اول باب تاولنا ترلس آیات پوری او دیم باب دلسمنا پنزشتم پوری او دریم بیا پنزشتمنا یو کم سلویخ پوری او سلورم بیا یو کم سلویخ نا ترت پندوستم پوری اپین زمداتم پندوستم نا ترخیر پوری دے اول باب کې چله سیاتونه دي دغه تخویب او خروی د قیامت بحث او داوی علامه او داوی hebat او سختی دا بیانې عقلی دلیل و ذکر کوي مفصل د انسان په خلقت چې اسنه پیدا کړي نا خلقناکم من تراب ابیار پسې مختصر بشارت او تخویب په ذکر کوي دویم باب د لسم نا پنځشتم پورې هغه کې بیا بیا زجر د مشرکانو ته بیا بیا او من الناس او داغی شرکیات بیانی بیا دلیل عقلی ذکر کئی بکائناتو اب آگئی کہ عجز مخلوقات علم تران اللہ اجد لہو من فی السماوات والارض او تخویب او قروی مشرکین و سخ حال پا قیامت کی قطعت لهم سیاہ من نار ورپسی بشارت مفصل ان اللہ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار بیادر امباب ذکر کئی شپاگشتم نا سلو اختم پوری اگه که نفع شرک فعلی ابراهيم عليه السلام نقل او لحج مناسک او افعال او باقي کې د حل او حرمت بیان چوي تن په شرک فعلي وي په یو کم سلوخ نه بلا حکم د قتال فی سبیل الله وزن للذین یقاتلونهم بین ظلمو بینهم ظلمو دا ترغیب قتال فی سبیل اللہ تا ورسر امور مصلحہ و بیانی چلذین مکنام الارض اقام الصلاة و آتو الزکاة تخویف دنیاوی دا تو قومنو من یکذبو کا فقط کذبت قبلهم قوم نوح هغه ته قومونه چې مخکې اجمالاً ذکر کړیو انبیاء کې دلته تفصیل کړي بیا ورپسې تصدیق تر رسالت کړي یو کم پانزوس کی قلی آئیو الناس انما ان لکم رسول مبین تصدیق در رسول او دلیل نقلی اجماعی اجمالی ذکر کی دا انبیاء ہونا چو ما ارسلنا من قبل کمی رسول ولا نبی سمرا انبیاء چی ترشوی دی دا مسئلہ کردی دا دعوت تی پیش کردی او پا دی که شیعاتوینو اغیق تشبهات او شکوک اچولیو تفصیل بے کی جاسا بیاد آتا پندوستم ناپلا بینزم باب کے ترغیب حجرت تا چو اللذین آجرو فی سبیل اللہ سم قتلو بیاد دلائل عقلی و ذکر کئی پیو ترتیب سره او اخر کې بیا تسلی پیغمبر ته او ترغیب توحید ته چې وضعو الی ربک انک لعلی هدى مستقیم ان جادلوک او زجر په اعراض د قران سره او په اخر کې مثال د مشرکین او د الها او هغه مشهور مثال له سوره حج سوره ممتاز د یو په علامې د قیامت سره او په نفي شرک فعلی او په سماراتو د عقلی او دلیلونو چې دې کې سمارات ذکر کړی دي عقلی دلیل ذکر کی نو سمارات پہ بیان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلقو او یرے گئے دخپل ربنا داغد عذابوننا داغد قہرنا ان زلزلت الساعت شیعون عظیم بشکا دا زلزلہ دا قیامت چی دا دا یو شیدی دیر لوئی چلاو تلوی بیلی دا بڑن بیش پیلے سر رازی چکل دنیا پنا کی گی روانی کی نزاغ وقت کیا دی تکا چیغی لبیا قراری نشتا چیو دل شروع شنو اغی سراب یا دنیا روانی اغی حیبت یا دی یوم ترونا تظهلو کل مرضیت عما ارضعت دا حوار وزن چو بوینی تاسو دیل را طولتو یر سوک بیوینی چو سوکی او وقتی بوینی تاسو دیل را چی غابل بکی اری او پیور کون کی اما ارزاد داغی ماشوم ناچ پیول ورکی کڑیر و سرار محبت و مینه دا چې د قیامت د هیبت راش کنه دا غینه بغافل شي دا خپل رضیع نه معشوم هغه ته رضیع وي دا مرضیع به دا غنه غافل شي دا خو د مرضیع حال شي وز حاملی ذکر کی و تضع کل ذات حمل حملا او کی بدی هر یو حمل والا خپل بچی لرا ذات حمل نیوی ولی کده هر سمر وقتی کده میاشتی کده دووی کده دریو ذات حمل وطوی لده قیامت ته بد توجنا فترن ناسا سکارا وینی بخلق بیهوشا نو بیوشی خودیتوی چسا ده نشی شیع خوڑلی سسکلی اکلی نو اللہوی نا دا بیوشی ده دغی ندا دا بیوشی ده سخته دا کل انسان بانده وسم چه دیر درد غالب شی نو بیوش شی کن غلبرا شی چونکه ده قیامت اغا سختی دیر زیادت دا داغه سخته په ژوند دی ودی به هوش شي و ما هم بسکارا نوی دی به هوش از نشی زوجینا ولکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله ډیر سخت دی داغه زوجینا ودی عقلونه بیا کار نه کوي عقل ګډوډ شي کنه دماغی توازن خراب شي مداری کوئی دا اللہ رب العزت خلقو یرو فخوفا عذاب اللہ اللذی اذهب عقولهم چاکلون بولو سی وحیر تویر تمیزهم اذیو بیاد پسپوئی گی نا نحو حال من یذاب السکر بعقله تکسن چدگا نشسی دون چیزی اغام ده انسان پا عقل بانده اثر کئی دا ده قیامت حیبت بوم پا عقلونو بانده اثر کئی ده ذکر که تخویبی و خروی و اس بات ده قیامت پا خپل عالمی سرا نوز زواجر ذکر کئی خلی دید پار چلاو یو پا لدی حالتاو گورا تم رلوی حیبتاو گورا بل په خلق حال تو ګور من الناس بعض خلقنا من يجادل واسوق دي جګړې کوي في الله اذا الله په ذات کې اذا الله په توحيد کې بغير علم څه دليل خو سره نشته مطالبه کوي کوي نو ښه کنه بغير علم وجه څه ده دلیل و سره نشتنو څنګه د الله په ذات کې خبرې کوي ويتبع كل شيطان مريض مرګرتي خراب ده تابعداري کوي داري او شیطان سرکشه دغه دلیل ښه باطل پرس نور دلیل نه وي و دغه دلیل چې مشری مونتي غلط گمراه بس باغا پساروانوی چی دے سوئی نو آخوئی امام راضی وی شیطان نمراد یواز دغانا دے یجوزو ان یرادا یجوزو ان یرادا شیاطین الانس وهم رؤساء الکفار هذا کافران و مشران کن الذین یدعون الناس الى الکفر ذاتی امراد دے و این یراد ابلیس و جنودهو حیاتنا دغشیاتین امراد دے جناتو فاری او داس دے کتب آلین لکل کلشوی دی پدے شیطان باندے انہو من تولاو شان دادے سوک چی دسر مرگرشو فانہو یذلوون دے بے گمرا کئی کنا از مرگر تیا کہ ہنور سنشتا ویادی الى عذاب السعیر او خیبه ده تلار ده جهنم ده شیاطین و ده رهنمایی ده چه خلقو تکی نه ابن کثیر وی گورا فی هذا حال اهل البدع والضلال ده حال ده بذتیان و گمرهان المعرضین عن الحق المتبعین للباطل یترکون ما انزل الله علی رسوله اغا پریزی ہے قرآن من الحق المبین ویتبعون اقوال رؤوس الظلالت او دا اغا چا پا عمل پس روان دی چا اغا دا گمرائی مشران دی الدعاة الى البدع والاهواء والآراء چغیدہ دعوت خلق تورکی خواہ بدعات تا خواہشات تا و رائی تا دا حالوی دی خلق دی بدتیانو روان دی اور بسی خواہ زجر نفس دلیل اقلی ذکر کی پہ اس بات دا قیامت باندی وہ خبر دا قیامت تکا نا نوگت دلیل ذکر کی دا انسان دا نفس نا او د انسان د خلقت نه او بیا به پینځه سمرات راو باسي یا ایو الناس و یا خلق ان کنتم فی ریب من البعث کچره خامخ آئے تاسو په شک کې د بیا ژوندون نه دا شک تاسو به ځای دی ولی فإنا خلقناکم من تراب الله وی اول پیدائش تاسو چکه من پیدا کړی اتا سوز خاورونه چاول انسان آدم علی السلام د خاور نو کنه ثم من نطفه بیا د ساتکینه ثم من علاقه بیا جام شوی وینا ثم من مضغه بیا ټوکړه د غوخه وا مخلقه چې کاملو وجود داغه وغیر مخلقت یا ناقص وجود داغ ولی سوک دا سی پیدایی چی مخلقین کامل الخلقت بدن روغ موٹی بالکل سشی بگی کم نی او غیر مخلقا کل ناقص پیدایشی و بعضی اندام باندی کمی دا پیدایش حال اللہ ہوئی لنبین لکم دامی ذکر اللہوی تاس تا بیان کن چو خیمہ تاس تا خپل قدرت لنبین لکم کمال قدرتنا چو دما سمرلوی قدرت دیا بیان کم تاس تا چی قیامت حق دے چاول میں پیدا کرے نبیام جندی کولی شمکنا ونو قرر فی الارحائی ما نشاو بیا تاسو لره ایثار کوم پر رحمونو کې پګېړو کې هغه چې مونږه خو هي راجل مسمم هغه نیټه معلوم پوری چې الله ته معلومه ده بنده ته نه معلوم هغه یو نیټه نه ده کله ومیاشتې پسو کله لسمیاشتې پسو کله ډیر دا قرارې نو کړو به درها ثم نخرجكم طفلا يا ربا سمتا سولر دنیا تا معشوم معشومانی اکنا ثم بیاستازو تربیت کوم آلی تبلغو اشد لکم عاقبت دائی چورس اقبل زوانیتا تربیت کوم چپا دی پینزل اسکالا کی سس پا دی بندر شیخا توبات تا خودی یادینا و لکی اینا غټ کتاب پی لیکلی شي چې زه پیدا شوم نو تر بلوغه پورې په ما باندې ستیر شو ومن کوم مایو توپان پدې ستاسو نه غسو کی چې او فات شي مخکې د بلوغ نه مایو توپا بس ليله القدر کې نوم لیکل شوی را روان دی ناغی پوری چکم لیکلی شوی او اس خلاسی ہی گنا که دی چس لسشل تن پاکی پاتی نا با دی سلور پینزر وزی که خلاس شی من کم من یتوفا ومن کم من یرد الی ارذل العمر بعد اصلا سنا سو کی چی واپس کلی شی غدیر لاند عمر تا و کمزور عمر تا اتیاو تا اصلو تا ارزل العمر علامه دا دلکه لا یعلم من بعد علم شیئا چیزی نپوی گی پیا پس دا دیر علم نا پیس چی بانده که دنیا علمو چی دیر تجربه کار و خیار سره و دجرگو اوس چې دا حالت ته ورسېدنو اوس یې هغه یوازې ومن پریدي چې بارزي ماشوم ورسره یې ولیکه ماشوم ورسره یې نو کارچا کرن نه وته دماغ کار نه کوي کنه پل کور او پردې کور نه پیژنې پل جماعت او پردې جماعت نه پیژنې ډېر مشرانو لیدلې ښا جماعت به پرې خو ځه خپل روان دا دې نه پوي بیا دا یو دلیل شو د انسان د خپل بدن نه چې لا یو ګور دی کې زمانه قدرت څومره نخې نشانی عبرتونه دي ته ګور نه زم ذکر کوي د زمکې نه پتر الارض حامدتن اوینی ته د زمکې لرا وچا حامدتن خاشعتن وچدن فیضا انزلنا علی علما تزت و ربت کلچ نازل کو اوارو منکدی بانده و بد باران ندا حرکتو کی زمک حرکت کی پا باران سرا نا اغا پسل یادی چه اغا پسل پیوشی کنا ادا هوا پی لگی نو حرکت کی تزت وربت او ڈکشی ففصل سرام بتت من کل زوجین بای زکا چی زرغن کی ار قسم جوڑے تازام یو دا مانا دا زیم کدی احتزت ندا مانا واخلو چی غتیق پکی راخی جنو دا وچوی کنا نو چی وچوی نو حرکت و سر لازم دے کنا نو بیا وربت و سر لگی چکل دا تیغون رو باسی نو ڈڈا ونتی چی ڈڈا نو ربت اپرسی نو انبتت من کل زوجم بحیج تیغ پکی بیا پاسان رو زی دا دو دلیلو نا ذکر کل عقلی یو دا انسان دا خپل نفسنا او بل کائناتنا چی غزم کوا نو سمرات رو باسی پینزو ذالکان دا دلیلونه چې الله بیان کړل در دې لپاره چې یقینو کوي بأن الله هو الحق چې الله موجود دی الله حق انور ټول باطل دی ښا دا یو سمره شو چې اول څه نه الله رب العزت دار او است چې دا دلیلونه دې لپاره چې الله وجود معلوم کړي د الله وحدانیت معلوم کړي دویم فانو یحیی الموتان او ذاتی معلوم شوا چه دغا اللہ دے چه مڑی با جواندی کئی چه انسان سنگا پیدا کئی یا از مکنی ذاتی اون سنگا رو باسد دغا سبیج قیامت کی جواندی کئی کنا درم نتیجا فانو علا کل شین قدیر او بیشکا چه اللہ پار سبان دی قادر دے چه داس انسانی خیستا پیدا کئی دسنا من نطفتن علاقتن سلورم وان الساعت آتیت اللہ ریب فیہا معلوم شوا دا دلیل ناچ قیامت را روان دے او نشتر شک پاگی کی پلی دے انسان دا تدریجو چکل یوشان کل بلشان کل لوکے کل مشر کل کشو تا دا قیامت در اطلوع و دلیل نده پا یو حال خسوک ندی که نخواه کل ماشومی نو کل زوان شی نو کل بودا شی دا صحت تورسی چه ارزل العمر تورسی تا دا قیامت دراتلو دلیلو پینزم داده چوان اللہ یبعص من فی القبور چه بیشک اللہ برا جوان ذکی اغا خلق چه بقبرنو کی دیم من فی القبور بل دیکھنو دی دا دلیلو او سامرات بیازا جرد چرده پیس بانده نا پویی که ویره ده قیامتنا چیله که زلزله ده گره بیاو پزان نا پویی گی سمشا نا لنو شیطان سره مرگرشا بیاو تا دلیل بیان که دو دلیلو نا او سمرات ذکر کرو بیاو سم نشا اللہ یومین الناسیم بعض خلقنا من یجادلو فی اللہ بغیر علم اغسوب دی چی جگلی کئی اللہ پا توحید کی او دلیل ور سر نشتان ارس زجر سر مطالبہ کئی چی کئی دا سر نو خیا کنوی چی که دلیل دا سر نو خیا بغیر علم دلیل نشت عقلی ولا او دن نو سر سویدائیت شتا دی دا اللہ طرفنا سوحشتا ولا کتاب منیر انو سراس نقلی دلیلشتا دے دا اللہ دا کتابنا لکا قرآن شو یارو تورات شو کتاب منیر دیتا ہوئی ایس و سرانشتا بیضاوی ہوئی لا سند لہو من الاستدلال والوحی داوی او ليس له علم فطري عقلي دليل ولا ما يسند الى دليل نقلي نولا نقلي ولا وحي نولا وحي اشتدل في ذمت مطلب سيد ابن كثير وي تجاغلي كي غرضه من الجدال الاذلال عن سبيله تعالى خلق مراقفه خلق مراقفه ولم يعترف بانه اذلال اگر کذ تسوکوی چا ولدا سکے هغه یکسو ذخل قطا هدایت کوما تقریر کوما دین و تخیما ګورو اپ دیم نه پوی ها ثانیات فیهم اړی خپل ډډا د قران کوم دی قران دی کوم دی کی ایمان دی کوم دی کی توحید دی د دا غزنه په ډډا زیدا سی نو اللہ وی نور بسو که خوزان و خراب که خواه لام دا عاقبت تی قیض اللہ عن سبیل اللہ عاقبت دائی چی گمراہ شید اللہ دلارنا و یا خلق گمراہ کی لہو فی الدنیا خیز یندد پارا پا دنیا کیم رسوائی دام ہر سوک چیوینی نوی گور بیدتی تا گوری چی بیا کم پل روان دے تیارا ترد دکن خاندی ورپور خلق خواب ونزیقو یوم القیامت عذاب الحریق او بسکو پدبان دی پرد قیامت عذاب صدون کے دی بچه غیوی چی دخو استاد و ما دخو قاری سیب و ما دخو پیش امام و ما نوی اللہ ما لولی عذاب را کہیم ما خوص گناہ ندی کلی نو اللہ ویزا لکا بی ما قدمت یدعا کام دی لسنو تخدیو گو را دا په سبب دا غي چې مخکې کړي استادې دواړو لاسونو لاسونه دی پټیکاو نو نو کله به تمانځ نه پسو چتول چې دوا وکي او بیا دوا وکي کله به پوجي په دې رو کې وچتول ابا جنازو کې وچتول ستاسو دې لاسونه غوسم کار نه شوي ان الله ليس بظلام للعبيد او بشک چلانه دې ظلم کون کې په خپل بنديانو نظامو آی چې ما سر زیاتې او شوم دریم زجر څومره چې قران مخ کې دي خبره واضح کوي ها مخکې من الناس هم وې څوک بوي نو څوک بوي او بعضی مفسرین ویلو چې بدعتیان یادې کنه ابن کثیر ویلو دلته قرآن په خپل واضح کوي ها چې دا مشرک ته نه مراد دی ول نه دی نو دویم باب دی زجر دی پاره د مشرکینو بیا بیا امثال نو ذکر کوي بشارتم تحویب ومن الناس بعضی خلقنا من یعبد الله اغه څوک دی چې د الله عبادت کوي علی حرف او شک باندې دا له څنګه سره علی حرف حرف ویل شي کنارې ته عرب وی جلستو حرف الوادی جلستو حرف الوادی د کندې په غاړه ناستو ما التبم کندوان دغه ته وی دا څوک دی دا مسلمان دی اورې چیمان راوڑے دے او بس زلے ٹکاو نا دے داغ زمانہ کم دا سو چیرا خبا یو که خبا نیو چسنگا چل بیو نوی دن دے اس پتہ نلگیو کنا دا سی پگاڑ دا تاکہ او سلے چرتا تماشی لتلے دے اولار دے پوچویلی دن پولیس تی پکی رینجر دی پکی یونی دیا پا لڈاڑی تاو دری دو چه کسا بوٹ موٹی ہوا که بوٹی ہوا انو دو با تخت ما کنی نندارا با کوما مقیتا با گورما که کلاس کلوسو شو نو تخت ما دو نگور اسلام سره دا چل پی دا خلق علا حرف آغا دا پغار اولار دی میان تنرا دی شکی زاد فین صحابو خیر و نتمان نبی کورا سیدتا پا دی اسلام کی پا دی دن کی سخیر و برکت و خوشحالی و مال دولت و نو خوشحالشی پا دی باندی ویر دیر برکتی دن دی خوا فما خراغی دیر برکتی دن دی خوا اتمان نبی وین صحابتو فتنتن قلب علا وجه او کورا سیدتا اس مصیبت او اس تکلیف او غم نواری پا خپل مخ باندیم چیرا دن میں خوخ نشو خوا ما خوی چه زمان مال بڑیر شی اولاد بڑیر شی دو بیمارین با بچ شما خلق را توید غسن او حال داری چه کنور سو وقت تیرم درس نخلاسی گو ما نبس لار نبی علیہ السلام تبرالو چاول به ایمان راوله او بیات وکړو پټولو شرطونو سره چې د بشرک نه کوما ز به قتل نه کوما ز به زنا نه کوما ز به غلا نه کوما ز به دان نه کوما او خلق وله مبارکه ورکړي نو بعد چې سروازي به تیر شونه یا به وړو کې مړ شو یا به ساروي مړ شو آیا به اډا کو په راغې سبو شو نرابه پیغمبر تبیوی چیارا زاو سوداو پس کوما کوما بانده خرانلا نبی علیہ السلامی اسلام نوا پس کیگی تاسی خلق وسم تاسی دی خواه چی دیت اے مطلب دارے دو حق دین و دو باطل دین علامه داگر دولی دا چکه زما دنیا خشوا زا دین و حقی که زما دنیا خراب شوا زا دین و خرابی گورو تا از خلق ده دا دین حق و باطل پا دنیا معلومی ادا گوری داغا و خبرن داغی تا گناه نشتا نن طول خلق پا دی تیار که پراتا دیخوا ننو چه دا کموی نیتاسو بیر پاک سپا مقدس پټکو والا هغه په دې خوشاله دي چې مال ډېر دی دولت ډېر دی سده بار نه او سده دې نه کنه نو خوشاله دي او د دین نه خوشاله دي دا که په دې باندې لکټي سخت را لکنه ادي دې دې زین نه پاسو له وی ټاکول بیا و دې نه دین به نه به دین خدمت یې نه به مدرسې نه وسی دا دی پا دی خوش آلی دی خواه نن خلقو د دین خیر او برکت ستویل دي د دنیا فراخی او مال دولت او کاروبار او دته ویل دي د دین برکت دي ته ویل الله وی خسرت دنیا والاخره د داسې خلقو دنیا هم تباه شو او آخرت هم تباه چې د دنیا د پاره ارسکې ایمان راوړي نو دنیا د پاره راوړي ذالک والخسران المبین دا د هغه تاوان ښکاران دا څوک دی چې داسې کوي یدعو من دون الله رد شرک په دعا او د حال خیخه مشرک دی کنه ور دې چې کوي بغیر د الله نه ما لا یضر و ما لا ينفع هغه مخلوق ته هغه پیرانو میرانو ته یا مړو ته چې نو ول نقصان ور کول شي نو ول څه فائدہ ور کول شي هغه څه کول شي او دې هغه ته اوازونه کوي لاسونه اوچت کړي ذالک هو الضلال البعید الله یذاده کوم رہیغه چډیر لری د حق نه ډیر لری سمانه د دې سړی بیا حق تراولې دل نشی کېږي الله ولا مهر لا ګور یذعو لمن ضر و اقرا من نفعهم اوازونه کوي فریادونه کوي یا چاته چ زرر داغه تدیر نس دے دے د نفع نه او د فائدې نه زرر کې وسره گیر شه د نفع پته نه لګي ښا ولي کله چې دا आवाज وکم چې رامدد شي یا غوس یا فلان نو مشرک شه کنه دنه لوی zarar شته ان فکم دا ګور چې از هغه کار کیږي او کنه کی هغه سوال قبليږي کنه قبلي دا غي څه پته لګي اخو دین شي کول د الله کار دی کنه وګور آیات کې اشکال مخ کې ویلو ما لا یضره و ما لا ينفع نو ول zarar ور کول شي نو ول فائدہ ور کول شي اس نشتا عدل توي ضر و اقرا من نفعهم ځارشت او zarar مخ کې دی او د نفع پته نه لګي اوب چې تفضیح نوی گوری او دیوی چی نشتا بل دیوی نا پراخ دی دی او داغی علتا چیوی چی ضرر نشی ورکولی نفا نشی ورکولی نو دا دا دا معبود یادی دا معبودو اغا نشی کولی دلتا چیوی ضرر یعنی زدید نفی نا دا دا دا شرک یادی دا چی کم شرکو که آوازی اوکو نو ضرر و تا کس ملاو شو نقدو افیده نشتا دفا نو مانا بدائی بلنه کی ده ده آغا چان چه ضرر ده شرک ده ده دیر نیز ده ده من نفعی ده فیده ده آغینا لبیس المولا و لبیس العشیر دیر بد ده تا مددگار ده ده ولی دد د پاره بد دي چې شرک یو کا الله سره ولا بیس العشیر او ډیر بد دي دا خاندان او خاندانی کنه او تن نه زی راضی ولا ها پجمو ولا زی راضی اگر ډیر ډکړی الا اور تر وانی څه چلو شو یو یاره خدای خیر کو چې خدای خیر کو لا اور ته سل خدای دل تنشتا نوی دا غورت نه خبر اخبار کې نه لیدل بمرا لاسو پور کې خو هیڅ نقصان نه کو اوس مونږ غو چې شکریا دا کو زده تا غنج خدا غو خلاص کړي لا الها بیا بمرا خلاص شنو بیا وې سو خلاصې ها دا خلق دې اللہ بچ کی اللہ محفوظ کی عذیب یعزینو دو مخلوق شکری آدھا کی من نکے درکات نکے خیر خیرات نکے چدہ اللہ شکری آدھا کی نا اللہ ذکوی لبیس المولا و لبیس العشیر دا خاندانو نوم چول روان دین دا دیر ناکار دیم اداغا مولاو داغا مددگار هم دکا شیطان دی اگو تا دا خیست کردی مختصر بشارتو بیشک اللہ با داخلی اگا کسان چیمان را وڑی عمل صالح کئی اگا جنتنو تا چبئیگی بلان دی داغین نهرو نام ان اللہ یفعلو ما یرید بیشک اللہ اگا کار کئی چیرا دیوشیم زجر دی دویم دریم او دو مطلب دی هغه وخت کې څوک داسې و چې نبی علیہ السلام سره ډیر سخت بنیتی و عناد و چې دلو لی خدای پیغمبری ورکړه دلو لی خدای دارواز ورکړه او دی دنیا کې مشهور که دی دی طول انبیاء و امام و گرزو دیر لوی درجه ده کنا وکانا فضل اللہ علیکا عزویما دیر خلقو چې پدی خپاو دل بینور کولوی نو هغه ته الله رب العزت وای ښه هغه په حق کې چې ماول پیغمبري ورکړی دا ماول مرتبه ورکړی دا ماول فضل عظیم ورکړی دی کته په دې باندې خپه نو باندې کنه بر لالشا وحید بر ناراضی اسمانونو کې دروازې دي هغه باندې ک چې بیا وحی ناراضی ښه یو دا معنا من کان یظن اغسو کو چې دا ګمان کوي ای الله ينصر الله چې هیڅ ری باندې مدد نکي د دې پیغمبر سره نه په دنیا کې او نه په آخرت کې دې دومره خپه دی ګور الله ای فلیمذل بسبب ال السماء دې دې اسمان تزان لسو انتظام وکي رسې دی وګد کی سړې دی کی دی پوچې اسمان توخیږي ثم ليقطع بیا دې هغه دروازه بند کی بیا دې هغه وحی بند کی چې پیغمبر ته ناراضي فلی انظر نو بیا دې وګوري چې څنګه چلو شو چې زده دې کړهو سو پیدا وکړه زده چې کوم غوسه وا او زده چې کوم حسد و ناغلری شکنه هل یذبن کیذو ما یغیذو چ آیا لری کو د دې چل د دې منسوبي ډیر هټه منسوبه او کړه کنه هغه چې د زلای غوسه ور وستان چې هغه وحی بن شو کنه راضی و دې ګوري کنه د دې یو مطلب دی دوی مطلب دا دی چې دې دې تیزه کی دې چت دې رسې اوتړي دې چت او دنگون تیمیز دکی دی اب یادی پاگر سیبان دی زانو تری دم رینا او چا تا دیوی چی دامیز رانا لرکا او زان دی حلاک کی نو دی گوری چی سنگا چلو شد آگی حسد نبج شکنا اگا سوک چی گمان کی چی اللہ با دی پیغمبر سر امداد نکی دو پی خپیما نو په دنیا کې نو په آخرت کې نو الله وی فل یمذت بسبب دې دې وکړه کې یو رسای سبب رسای دی اله سمای پر چتا دلته امرات نه دای ځکه سمای اطلاق کیږي ها لغت کې لغوی نوې اسماعی و غیره چې کل ما فوقک او ازلک هو سماوک چکم شي استاد پاسه دی او تا باندې سورې کړې دي نو واست اسمان دی د لغوي معنا ده ثم ليقطع بیا دې هغه رسې کټ کی فلی انظر اذی ګوري هل یذبن کیذ ما یغیز چې آیا لری کو د دې چل د دې کار هغه خبره چې دلې غوسور وستان تا خو دې دا معنا شو د دشمن د پیغمبر دغه دشمنان زاس دغه معنا عامه د هر انسان حال ښه ځکه انسان کله زه حد تورسی چې د الله نه خپشي یا د ډیر بیماره په جوان دی یا د ډیر نیسته او غریبه په جوان دی بزی کنه خدای ته مخه شي د ځان په حق کې ها چې راځي ورکړي خلق له زمونږ خپل پر آسمانوم نشته دیو کان دی یتیم سر لرازی او دا مونږه وړیر بد قسمت یو لګیای بس لګیای اکه ته وته وای چې ګور الله زل تعالی سنه دي درکړي رزق نه پاتې شوی ذوبونه د خوراک نه چرته پاتې شوی کولی سینې درکړي هیڅ یو من دي راکړي ما الله غته وای ښا من کان یظنو اگر نا شکر انسان چې ګمان کوي الله یې سره الله چې هرګز الله د سره مدد نه کوي څه شی ول نه ور کوي نه په دنیا کې نه په آخرت کې ښا وی واته پر ځان معلوم دی زموږ نه په دنیا کې څه شته نه په آخرت کې ښا د خر په تنځي کې وی میراب نه دی د ځان لمثالونه پیښ کوي ښا بدبخت نه نو فلی امدد به سبب ال السماء الله وی دې دې مزان پانسی کیم مره رسې دې براوتړي او پای دې ځان تواچی ځان دې اخلاص کې سم مل یقطع دا غچتنه او ځان دې مړ کی فل ينظر اذی ګوري هل یذبن کیدو ما یغیز چې ددا غوسه سړه شو چې ددا ځان سره سو کړو تا کېدو نا غوسه سړه شو کنه ا دې وخت کې هو دا بلبل شان ته خلق دي خان د خپل ځان په حق کې نه په دې غضب وخت یې خان چې وګوري دې معاشره ته وګوري دې د ملک دې حال ته نو لګیاي ځان سره چې دا څنګه الله دې چې په دې غریبانو باندې رحم ناراضي دا وګوره دی خلکو سره وي څه څه کیږي خدا څنګه الله دی چې دا ظالمانو لاس نه نیسي ظالمان ظلمونه کوي او هغه تاسو وینا ګوري دا مخه ده نو دته هم الله وي چې زه ته ارسه ځان سره وکړه چې ستاسو زما په حق کې دا عقیده ده بدبخته ستاسو په ما باندې زور دی ته زما په قدرتونو پوهیږي چکه غریب دینوم الله ویزی پیژنما ما ته معلوم دی او چې زه په رحم کوما کنه کوما رحم ستوي ستنوي او که ظالم دی ظلم نکینو می زوینما ته په دې کې څه خبره کوي بدبخت دا حال نه او بیا دې وخت کې هډیره ټوکې شروع دي ښا ډیره ټوکې مقابله وی میچ وی دا وی ایو سړی و چیرې دی و کامیابی کې او پاکستان به ګټي دا و ګټي او چې دی و نه ګټي به لی نو خودکشي وکولی وی دا ولی خدای دا سونه ویل که ته خدای سره مقابله کې زه ته ځان مړ کو نو څه چلو شو تا خودکشي وکړ نو څه چلو شو جنت ته لاړې دا ټول دقه سے خلق لذي آیات کې زور نه دا چلاوي چې څوک زما په دې کار خپدي او ماته ما سره بنیتی کوي چې دا الله دا کار مې خوښ نه دي ا دې کې انصاف نشته ا دې کې عدل نشته نو لاوي ځان سم ځان پانسی کا وای دا هوتا ته ډېر غټ تکلیف دي ځان دې تکلیف نه خلاص کا او دا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اللَّهُ إِذَا سَيُقْرَأُ نَازِلٌ آيَاتُنَا دِرْوَازِحًا بِيَوْمٍ خَلَقْنَا پويږي وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ فَخَيْر شته دي پکې بشک الله هدایت کیا چاہتا چو غواړي ډېر حق پرسته دي چغې د الله قدرت پیژني او دا خلق پورې خان دي چې لکه څه د الله بادشاہي تنه خبر چې د الله په هر کار کې حکمت ده زمو خدای ایمان ښه چې مونږ ته په ظاهر کې ظلم ښکاری او ظلم نه وي وسرت کې پاګه قومونو چې دا بلاګان هم هر زمانه کې تیر شي وي ښه بهشکه کسان چې ایمان راوړل او کسان چې يهوديان دي وصابئين او غچ بي دين دي دستور عبادت کوي ونصارى او غچ عيسایان دي والمجوس او غچ مجوسیان مشرکان آتش پرست ایران دا خلق ټول مجوس دي دا ډېر زیات او کسان چې مشرکان دي ان الله يفصل بينهم يوم القيامه الله بډیر آسان فیصلو کې ها الله بډیر آسان فیصلو کې او په لک سات کې به وکي تدیپ امین کې پرد د قیامت قرطبی وي يحكم للكافرين بالنار کافرانو په حق کې او فیصلو کې چې دی بوځه ملائکه ته وي بوځه نو یو تن سره وزر ملائکه روان چته رکن شي ونه تختی جر ولل مؤمنین بالجنه زمونږ په حق کې با الله فیصلو کی چې ځای جنت ته د سمرا سان فیصله ان الله على کل شیء شهید بشک الله پارس باندې حاضر ناظر دی هر یو ته معلوم دی چې دې د صلاحیت دی او دې د صلاحیت دی دلیل عقلی ذکر کړي او د مخلوقات عجز او تواضع ټول مخلوق عجز دی د الله مخه ته او بیا ورپسې سخت هوی به اخروی علم ترا تنګور انسان ان الله یسجد له بشک الله غزات چا جزی کوي دتا لغوی معنا مراد ده ټول به بکراشي اگر سو کو چې پاس مانو کې دي کملایک او من فل ارض او هغه چې په زمو کې دي انسانانو او جناتو او شمس او القمر او نور اسبوغ مهم او نجوم او استوريم او الجبال او غرنهم او شجر او ونهم او الدواب او ها ټول زنده سر سمره چې دي الله تعجز کوي الله تسجد کوي بل څوک نه پیژني دا اسمانونه او دا زمکه او دا انوار او سپوک مه او دا غرونه او دا ونی دا هر څه چي دي یو خدای پیژنې بل څوک نه پیژنې یو وخت عاجز کی یو وخت محتاج دی بل چاته نه ف ورګه چې د انسان نمبر راشینو پته وولږي ښا وکثیر من الناس وکثیر حق علی العذاب زه انسان له خبر را لنه دوړه لښوي هغه کې ګوره اختلاف نه هو اختلاف په دکه پیدا شو سره د عقل نه ها هغه سيزونه خو به عقل دي او دې سره د عقل نه ګوره اختلاف جوړ کو ډیر د خلق نوم شته دي چې الله تعجز کی لك مؤمنان او مسلمانان وکثیرون او ډیر دا سيزي چې ثابت شوی دی باغی باندې عذاب وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ اللَّهُ يُسُوك چِزِ زَلِيلَكَمْ دلبا سوک عزت ورکی گرد دا مشرکان و غرض و قوش دادی ولی شرک کئی فدی که خپل عزت گوری عزت کم دے مریم کی ویلو دا سیاسین کی براشی چلی یکونو لهم عزن تا دیزه کذر راضی چی د راضی چې ځان له عزت پیدا کړي نو الله عزت خطا ختم کو هغه څوک چې له ذلیل کی او سپک کی نو وی دا د پارسو کې عزت ورکونکې ان الله یفعل ما یشاء بشک الله کار کوي چې وغواړي انسانانو کې دوه ډلې شوې ښا کثیرن کثیرن په خپل ځای باندې اړ یو ډیر دی غواړي ښا اری او ډیر دې فی نفسه یا دی ښا نو صلی الله علیه ول عزت وی چې د دې دواو جګړه ده په دنیا کې د دې دواړو ډلو ښا هازانې دا دوه ډلې چې دي په انسانانو کې خصمانې دا دیو بل دشمنان دي اختصمو فی ربهم او جګړه یو بل سره او دشمنی په خپل رب باندې ده چې وړل داسې ده چې خپل رب احترام کوي قدر کوي او توحید یې مانی چې الله واحد لا شریک دی دا بل ډله چې د نو سره شرک کوي نو بد دې اختلاف جوړ شنو ها اوس په سبب دې قیامت کیخه دلته نشته هغه دا والذین کفروا فساکسان چې کافران دي قطعت لهم ثياب من نار اغیله وکټ کړی شي جامې د اور ثغورات د اور جامې چا غوستي دي نه ولذي له ورکی یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اړولې بشي د پاسا د سرونو د دینه ګرمې وبو د جهنم کل مهلی یشوی لوجو چې مخکې تیر شو کغلی الحمیم پټکیږي وا او د دې سر د پاسه به واړی یسحرو به نو ویلی بکلی شي پاره سلام افی بوتونم هغه سامان چې دی په ګړو کې دی ول جلود او سرمنیوم د پاسه سرمنی به تینم لړی شي وبوشي او په ګړو کې چې سدی هغه ټول وا ختم شي یو ناشنا شی به پاتې شي څشه پینیره په پاتې ځخان کو سغه سره وسه چلته ولهم مقام من حدید لذید پرا ګرزونه دي د وسپنه ملائکه سره دي نغیو پر اکی دي ښا ګرزونه دي کنه ښا دا حال وی بدی په جهنم کې ښا ګورې وی کله کله وځي جمعې پر هلته ونشته خو دا څه حال وی دروازې د جهنم بکولاو شي جهنم یان بووی چنن بچوټینو د جمعې ورځ کوم مبارک او کنه په دنیا کې بچوټی و نو دی برامن دی کی دروازو ته کلم ارادو هر وخت کی چیز اراده او کین یخرجو منها چوزي د جهنم نا من غم من ډیر غم ده کنه اعیدو فیا پا زور با واپس کلیش پا دیکی چرتا دیتا سو ملیک بور پسی غرب با غرب با اعیدو فیا او تبویلشی وزوق و عذاب الحریق چو سکے عذاب سزون کے دردی حال شا تخویب اخروی درد کثیرن حال شا پس قبل کثیر بیانی دله د مؤمنانو مسلمانانو د حق پرستو دغه بشارت ډیر اعلی ان الله الذین امنوا بشک الله و داخل کې مؤمنان هغه چې عملونه کړی دي نه کوه جنتونو ته چې بیږي بلان داغه نهرونه یحلون فی امن اساورم ډیر بخښت کړی شي چې د عملې کې سنبال کی کنا او تسنبالخ چل خو ملائکه لورځي ابن کثیر لیکلی دی چې کعب الاحبار ویلو کعب الاحبار چې نه په جنته ملکن جنت کې او داسې ملک او فرشته ده لو شیت وانو سمي لسمیتهم په کزما خو خشینو نو مې را لوم راځي ننوم به واخلم ونې دی اوسه ولی یسوغ لأهل الجنة الحلیتو ویغا چه اللہ پیدا کری دنو دو جنتیان دو پارکالی جوڑی درگر دیکھنا چاوی سمر خیستا جوڑی او سوچا سرگوری خوا گڑن پکی نشتا سوچا شی جوڑی ابن کثیر وی خوا ناغا بدی توا چولی شی یحلونا دیو په خپل ناچی دی کوم ملمان دی کنه نو ملما خدان ته ټول خدمت پیدا کوي کنه ها من اساورا دا څنګه کالی دی سباهو ګان دی چې لاسونه تا چول شي کانګړو دی من ذهبن دسرو زرو ولؤلؤان اور سربا مل غلری ویم سرو سرم الغلری خام خاینو تا ودیو بل سرب مرګرتی آی دنیا کې او آخرت کې دنیا کې هم الغلره نشتا مشکلی او تاجول او هغه اصلي سي دونه دي خان ولباسهم فيها حرير او جامعه د جنت یانو وا په جنت کې درې خمونیم چې چا دنیا کې نو استعمال کړي نو الله به ول په جنت کې ور کوي انور لنور کې چې دنیا کې استعمال دا وسري خمي د چنجي په نه نه وتی دي خان وهدو ال الطيب من القول دو معنی داولی اللہ ولدہ سے خیستہ جنت کی زیونہ کالی ورکلو زکا دیتا ہدایت کرشیو پا دنیا کی دیو پاکی کلمی پاکی کلمی چا کلمی توحید وا ناغی پوجی باندی دمر مرتبی حاصل شو خوا مداری کوئی ارشیدہ هاولائی فی الدنیا الى كلمة التوحيد وهدو الى صراط الحميد او دي تهدايت کرشيو پا طرف داغلاري دا اغزات چستايل شوه لا معنى كي التوئيو من القول لا اله الا الله او القرآن يو شهد تا او دویم هدو الى الطیب من القول فدی جنت کی دا گورا لباس تے گورا کالو تے گورا نوز خبرو تے گورا هدو الى الطیب من القول دی جنت کی وادی سرکولی شی اغدیر خوکی خبری ملیک بو سر خبری لا يسمعون فی لغوان الا سلاما سلاما آغوان او هدایت با اکریشی دیتا دلاری دا آغازات چستایل شویدیم ان اللذین کفرو بیشکا کسان چی کفر کرده پخپلا ویسدونان سبیل اللہ اپا دغیم صبرن کئینو خلق بندی دا اللہ دا دیننا کفرو مازی دا کفرو ایسدون مزاری دا کو اسود دی ویله ډیر ځای کې راغله بیا هیڅ ښکال نه او چې یو ماضی شو ابل مزاری شو نیو بر سره جوړ ناراضي ځکه مفسرین وایي چې وهم یسدونا جوړ ته عزت نشته دا ځان له کلام ده بهشکا کسان چې کفر کړل او حال دا دي چې خلق باندې د الله د دین نه او د مسجد حرام نه اغه مسجد حرام جعلنا وللناس سوان الله یمن خو ګرځولې د ټوله دنیا د پاره یو شانتي برابر چې په حرم کې با ټول خلق یو شانتي وي او د ارچا زیده ککینی پکې کو سیګی پکې کار سکی بل وته نشوي لې چې پاسا د زما زیده نه نه هغه کې زما ستانشتا اگر در طول دنیا در پاری او برابر دی دیو جن در ایمو محققین لکه امام ابو حنیفہ تاگی دا قول لی چی دا حرم زمکا چی دا انا سوک خرسولی شی انا با گزان لکورا با دولی شی نبی دعوی کولی شی اگر در طول دنیا در کنا جعلنا للناس سواءن برابر دی پاغی که العاقب فیهم مقامی خلق او سیزن کی داغی لک عرف شوم والباد اور اتلن کی دبہر نامسافر بطولی او شانت خواب چکم سڑے راغی دلرنا پاکستان نا انڈیا نا دہر دے او اگر پا حرم کی زان لزے انیو نبلی تنشی پاس ہو لے دا میں صلی اللہ ومن يرد فيه بالحاد اغه څوک چې اراده قدرېو کې په دې حرم کې د ظلم او د کفر او د شرک اراده یې دی ها چړل کې راشي نن چې کار باغال ته ظلم کوي چې سرمنته وباسي کار باغال ته څوک داوي چې صلوات و سلام هو چې بیا به خپل پزمو کنه لګي اداسې دی وړو کې خورازی کنا ومن يرثي بالحادن اگر سوک چیرادو کی پدی کے پظلم بشرکن مانا کی ابن عباس قطادا چی بشرکن ان یعبد فی غیر اللہ شرک ستوی چی دا بلچانم پکی اخری لگا مشرکانو چی باغست بالحادن نزقو من عذاب علیم واللہ ایز سکوم پا دبان دے عذاب دردناکم عذاب بولوار کوم خواب وی اگر که اگر پا دا حرم که نده اچت اخپل ملک که اخپل کور که ناس ده خسرل الادار آلو سیر از حج لرشم کنا دو بیت اللہ سرا یاد منا سرا یاد صفا مروا سرا دا ویمچ یا رسول اللہ نو دے بلا نرشی دے بارو تلی نی او اللہ بول دقا دے که عذاب ور کی ولی رادے خکڑی دا کنا خوا نو پا دے اشکالو چا عام قانون خود اسلام دا دے چا پیرا دبان دے اللہ سوکنے نی سی چا سوی او سر عمل نی مرگرے کڑے خوا فضلکی دے یو بندہ که دیر غٹ گناہ را گئے چا دا سڑے با قتلو ما تغلا با کوما درو لڑکی را لڑکی خو نی پا خلیوی لی دی نی پا لاسو خپو سکلی دی نو پا دی ننی سی کانا گروی دلتا کی خو اللہ و من یردوی تا دلتا اولی پینی سی وی دا خود حرم خبر دا کانا حرم خطول دنیا سر ندی برابر کانا تا دا حرم خصوصیت دی خواہا در این باب آغی کنو پیشر کی فیلی او د حج مصلی او باغی کې حلال او حرام او باغی کې قربانه او باغی کې د حج احکام دا ذکر فیز بو انا لابراهیم مکان البیت یاد کا چې جوړ کومه ابراهیم علی السلام لره زید بیت الله مکان البیت اضافت بیانی دی ها مکان سده خدا غ بیت دی کنه بهیمۃ الانعام چکلیم ولی مرکز جوڑ کو گرار تحویلیو کنا تاغی مخ کی حال بیان کرو چوال خواه مسلو کرا قوم تاو پلار تا چما آزی تماثیل اللتی دی تصویرانو سرسکوائیں ردیو کو ردیو کو اللہوی چی سوک مسلے توحیدو کی عورت شرکو کی زبا ولزے جوڑو زبوال مرکز جوړوم او کلهګه کډيري او توحيد مرکز بوله جوړوم زه به کې خلق ته قران خي زه به کې خلق ته توحيد بیانې صلى الله وعده ده چې زه موله جوړ کو نو اول د ټولو نمخ کې مې ورته وی چې الله تو شرک بي شي ام ابراهيم عليه السلام شرک باندې کې زما سره سره ګور دا هغه تساجد هغه نه دا خو امکان نشتا چې هغه شرک وکړي هغه شرک هغه بوتان مات کړو هغه ارسي مات کړو ورته په کې ودانګل نو قران ولي دا وی دا موږ ته شرک عظمت خوي چې ورایي ذی تبل ګنا نرسي کنه فا ایو ذنب اعظم نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کم گناہ لوئے دے نبی علیہ السلام ارتوی انتا جعل للہ نتن وہو خلقکا تدین لوئے گناہ نشتے چا اللہ سر شرک پیدا کے او پیدا کرے تی پیدا کرے ابھی آگل شرک گوری دا شرک عظمت بیانی یوا او ملانو توی چلن بے مسئلہ بدا کوا خوا مسئلی برون روستوی دمانزاو دا ساو دا زکاة او دا حج او دا اگر برستوی دا مسئلہ و مخ کی بیانوئے اگر کم دے بیانے اگر نوری مسئلہ مخ کی کلی خواہ وی قرآن ولی داوی دی چا اللہ تشرک بیشے وطوحر بیتی آلی الطائفین والعاکف والقائمین او پاک ساتا پاک ساتا سنچ پاک دے دا کوردما دا پارا تواب کون کوچ دا اگر کہ اول عبادت تے چدی تبل عبادت نرسیم والقائمین او دپار دو دریدن کو والرکع السجود او دپار دمونس کو ان کو وعزن فی الناس بالحج. ابراہیم علیہ السلام اعلان کا پدی مخلوق کی دا حج چا ایوہ الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجو. یہ خلق اللہ تا سبحان دے حج فرض کردے نو حج کوئے کور تیار شم. ابراہیم علیہ السلام ویچی اللہ زب آوازو کم نسوک بے واری زم آواز بسوک واری فی اللہ و تاوی چیزا غزمازی مواری دا تاوازو کا نستا آواز با پاکستان کی ام خلق واری انڈیا کی بے ام واری جاپان کی بے روس و چین کی بے ام واری نمونگتا بس پتہ لگی مونگتا بدا پتہ لگی چی کم دا دوازیون نحاجیان رالو دی آواز آوری دلے دی تذی زر کی دانا چگلی پا غوگونو آوری دلے اگی اوننو خدا دا اللہ شان دے بس اگی با فطرت کیا چولی وا نو تو اعلانو کا پا خلقو کی دا حج یا تو کا رجالا وعلا کل دوامرن رازی بتا تا دا حاجیان دو قسمہ سوک پیادا برازی ولی اوخان با سرنی اسونا با سرنی اسوک برازی پا غٹا پٹی پا او خبان دی دوامرن خدا قرآن ندی بیلی چه دا کمی او بس واب دیر کی گی یو شان دی دا سی دزان خلقو جور کری چه پیادرا چون دا سواب بڑیر دا چاوی قرآن دوار ذکر کری خود و فضیلت خبر پکی نشتا یا اجتینا من کل دا ابو بکر جساس ہوئی ابو بکر جساس ہوئی تقتضی الآیت و اباحت الحج آیات کے دا دلالت تے چھے حج جائز دے ماشیان کپیادا دے اور راکبان کسور دے ولا دلالت فیہا علی الافضل منہما دا بکی نشتا دے راضی بتا تا دا حاجیان من کل فج نامیق دا ہر پلنے او ڈنگے لارنا دکا قسمہ قسم لارے بکا نکا غرونو کې راغلي وي دا غینه به خلق را روان دا بسل راځي ليشهدو منافع لهم چې حاضرين کې خپل ډیرو فائدو ته چې په دغه حج کې د دین فائدې همشته دي او د دنیا فائدې همشته دي مقصود بالذات د دین فائدې دي توافونه دي منځونه دي او ذکرونه دي او قربانه دي پاگی باندی دا اللہ نو مغستل دی دا دینی پیدی ادنیایی پا کیوں مشتا دی منافع لهم منافع الدین ویدخلو فی منافع الدنیا بالتبع ویدکر اسم اللہ فی ایام معلومات اگا دینی پیدی دا دی چواب اخلی نم دا اللہ پاگا رضو معلوم شوکیم چاگه دا حج رضی دی دا اختر رضی دی دلو اختر لسما یو لسما تو لسما ایام التشریق چاگه خلق قربانه تی نواب اخلینم دا اللہ پا غرض معلومو که علامار زقام من مئیمت لنعام پا غصارو بانده چلا دی لور کری دی چاگه هر قسم چار پایان دی اگه تا جوڑه سمانی تازواج بخان خوان گڑی بیزی دی تباہی مطلعنا ہوئی کنا چلا لیین دا اللہ نمب پیخلی کنا ویدکر اسم اللہ خان نو کلے چلا لکلل قربانی وشوان نو اللہ وی فکلو منہا نخرید دینا سواجب ندی اوزی اوصلے دیا اغلا وخان دا خان غټه وخانه رې وخانه ندی خوري ولیکه امر د وجوب نو بیا به خامخا پړای چې خایه کخنی خوخره خیر دې په لمر ش بیا خوې خورخه فکلوا منها هنا للاباحه لا للوجوب جساس وې ښا نو خړې دې دینم او خلق داسې وې په چا باندې خانه راځي ګور د قربانې اخري ویردا ما ته تکلیف نه راکئ اکاسه د قصاب غو خرمه کنه ډیر زور را ل راکئ ادا غو خره ل زور نه راکئ وېدا وجودا غو خره په دې د الله نوم غست شو فکلوا منها واطعم البائس الفقير فمنها ویلې ټوله باندې خورې غره ورکه هغه محتاج خلق لان البائس تندست الفقير محتاج دا یو قسم احکام د قربانې ها اوس حاجانو ته وی تاری په حق کې وی چې دا د اختر ورو ډیر د احکام ورو ده او یان په کې دا ستړي شي چې د لاتو بعد پرې دا ډیر ستړي ورو ده ها نغی ته په دا ورو کې خپل احکام کوي ثم ليقضوا تفسهم بیا دې دا حاجیان لری کی ځان نا خپل خیره ولیوفو نذورهم او پر دې کی احکام د حج یا کس نظرونه کړی کنا دا سی ډیرو خلکو نظرونه کړی چې زما دوره توافونه کومه تبا دوره دا کومه نو هغه دې پر دې کنا هر څه نظرونه چې کړی صحیح کنا وَلْيَتَوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ او تواف دیو کی داغی کور ناچ ډیر پخوانے دی یا داغی کور ناچ ازاد دی چا پی قبضہ ندر آگلی دی عطق ندی ازاد دویلش نگور دا اختر پرد دا کارو ندی کنا چکل راشی قربانیو کی کنا نو داغ تبننو دی وصل خانه تا نخیری بلر کی صفائی بو کی سر بو خری حلق الرأس حلق العانا او اغا نور ویخت بو خری اخذ الشارب بریت بو خری چلوی شوی نطف العبد ترخونا با صفا کی قص الازبار نکونا با کٹ کی والاخذ من العارضین اپا دی مخ باندی ننگو باندی چه سیواوی اختینا و لری کناو گیره ندا اغیط عارضین وی او رم یل جمار جو شیطانان ولی دا ټول دا غیر وضع احکام دفا اللہوی پورا دی کی دا حاجیان قل حاجتنا تفس خیری تاوموی دا خیر لرکول شو کنا خا او اصل خیر دا دی چې دې د دې ځان ته لې ز خپل ملک نه نو خیرن ته لري کنه ولی د دغه عقیده بل شانتی ده عمل بل شانتی ده کنه ګډ وډ دي نو دې به التا خیر لرکی کس شرکی پکې توبه به وباس یا الله ما خپل تکي په دغه کې به زلالو نه په بابا کې یا الله بیا ما ته معافي وکړه او داغه سما خپل ته زمانځ نه پس دواګانې کولې امام په کوم لور شي کنه او دلته هما د دوانو مو انورید او وخت چې سلام وګرځین او خلق زی په مخه مخه ها سنت پیغمبر داسي دي بیا باندې کومه کړه داغه سما هو پکې دا आवाज واورید چې جنازه ده او غټ سړی وړوکي سړی ځان همونګه سو کونلی ده چې کټي وړو کم پله وړو مقبره کم دیوا قبر کم دیو مون کونلی ده خلق کم زیناستو دوا ده پاره ها دانشتا تفسهم تسلذي خو دې لذي چې دا زین الدين زګي کنه ها وليوفو پر دې کې نذورم پل احکام پل نذرونه او توافونا دیو کی دا کور پخوانی سرام او خاص کر آخری تواف چیغی تا تواف زیارت ہوئی دا اختر پورت بای لوی اختر دا فرض دخا ذالک دا دا اللہ احکام دی چی بیان اکلل ومن یعظم حرمات اللہ او سوک چی تعظیم کئی دا اغسی دنو چی اللہ حرام کلی دی حرمات اللہ تحریمات اللہ دا دی کنا خا اللہ جی حرام کری دی دغه پاک زیونه دی کنه سی پاکی حرام کړی چې دی کې با کار نه کې دی کې وډکه نه پرې کې دی کې با چاله گزار نه ور کې دی کې وکنزل نه کې دی کې بماشی مې کېم نه مړ کې نو یعظم حرمات الله څوک چې د الله زداسي محرمات او عزت کوي هو خیر الله درد د پاره ډیره به تر ځان در رب دې خپل لب سره دا خدا الله محرماتو اوس وی چې تاسو کوم پزان حرام کړی دي هغه حرام نه دی ها چې تاسو بدان خرما دان خرما صایباو وسیلاو دا وحلت لكم الانعام حلال کړی شو استاد پاره قسم ساروی إلا ما يتلى عليكم مگر چې لستلی شي پتا سبحان دي او ما دکی تیر شي وی دي مردار او نه بيدن کی وحد فنزير هغه حرام دی. او ما اوهلا لغير الله هغه دل تذکر فتن بر رجسان نزان ساته د گنن رجس هغه پلیتی چې بوینت نه دي فتن بر رجسان زان ساته ده گن ناغیوی چه مون خو زان ساتو مونگا خوزی ده پار لیٹری نو نجوڑ کلی دی نلوی ده نیا دو من الاؤسانی ده درگاو نیا دو ده من بیانی دی ده ریجس بیانیو کو چه ریجس سشه دی ده درگاو نا ده درگاو نا پلیت تی چه سوک پاکی ناس دی غا پلیت تی چه سوک پاکی خوراکی غا پلیت تی هر سی پلیتی من الاؤسان تا دین اومدان بچ که وچ تنیبو قول الزوریم اوزان بچ که دو وینا دو شرکنا باس بیا بچاری دا سنوی خوا چپنی که را رسی او دا دنیا دا چا دا مخابا دا او نا دا ولی دشتے کن دا قول الزور دے باس چی حج لرالی نو بیا بولی دا خبری که حج کی خطا داوی دی چی لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک دار سدیوی دی ندی صدق خبر بیان کئی خوا قول الزور سو تلبیت المشرکین چی مشرکان وکم تلبیه وی او الزبح علا غیر اسم اللہ یا چی تابا علا لکولن دبلنم با دی پیغستکا نا چی دلوی بابا پنم نا باس دغه قوله زور دی د شرک خبره دین ځان ساته حنفاء لله ځان پاک د شرک نه او د کفر نه او د جهل نه او خاص د الله بندیان شه غیر مشرکین به دا مطلب دی چې مکیږي شرک کوونکی د الله سره ورزاره عبادت دا مطلب یې نه قرآن پا دی زور لگئی خواه چگور شرک مکوه شرک نزانو ساتھ اگا چاچی شرکو کو دا اللہ سرام فکان نما خر من السمائی دا دو مثال دا سی دیں لگا دے پاسمان کی گرزی دو نرافری ہو تو سورم ازل دے رافری ہو تو فتخ تبو تویرو نو ټوکلي ټوکلي کو دل مارغانو په هوا کې ولي بره فضا خډکا ده زمره لوی لوی مارغان دي پکې چې انسان وو ته صفکار نو هغه ټوکلي ټوکلي کزمو کې تئس شیرا نه وي یادا چلو او تهوي به الريح في مكان صحيح یو ورځ دل را سيله او هوا خدا سي او زه کې چټير ډونګې دي ګور الله رب العزت دا مثال پیش چې د اسلام او د توحید مثال د اسمان دی څوک چې مسلمانان دي څوک چې موحدین دي نو الله وی دی خو چې موږ په ځمکه ګرځو خو زه هم چې دی په اسمان کې دی او مرتبه او چې څه کم او الله ته خو دی په ځمکه نه ښکاری نو ملائکه تاسو وزر غړي او چې کله شرک یو کڼ را پرې وته را پرې وته نو بیا دو خبرې بیان کړې. یو دا چې روزمو کې تراور نه سي دو په هوا کې مارغانو ټک ټک او یا چې را پریوت نو بدازه کې چاړو پته اون لګي. دا ځکه وی چې دا مشرک چې شرک کوي کنا کم ځای کې پرل تمارغان دي نو وسري ټوکړې کنا هغه د زیارت درگاه ملنګانو چې ناس دي کنا هغه تمارغان وي. هغه څنګه یو بوتوي کزي غوړن دل تر راځي دې غلاب کې سر نه نه باسه بل بو توی که خوز اغوال امراشی تا ڈبلی پزانو وخا حال تارس پراتی کن دا جارو پزانو وخا بل با راوی کمال والی مال راشدان خودی چوکات باندی سی جدو کا نبت دی چی راوتن ایمان پکی نو فتخ تفو تویرو څه شي پکې نو چې کور ته راځو دا داو مثال شو. او که دا غینه بچي نو لوی شیطان هغه به پرې نه دی به دا زه تورسي چړو پته به نه لګي په مکانن صحیح الريح نمرات شیطان دفاع هغه بیا کله پرې دی دا معنا فکانما حر مانا که مفسرین مدارک چه اهلک نفسه علاکن لیسا بعد او علاک زانده سه حلاک که چه دی نبل رستو حلاکت نشتا دیخوا بین صور حاله پی صورت من خر را اللہ والا تشبیه ورک رخوا ذالک دا محرمات تی چه اللہ بیان کرل او مخکې چې بیان کړل هغه عبادت او دا محرمات دي نو مطلب دا دی چې ځان ساتای د دین اجتنبو ذلک دا معنا ځان ساتای دی او من يعظم شاعر الله او سوق چې تعظیم کوي دا هغه څه دونو چې هغه د الله د دین نخې نشانې دي لکه حرم شو یا بیت الله شو یا صفا مروه شو او حجر اسود شو ملتزم شو دا ټول شاعر الله یا داغه او قربانې شو یا حاجیان صاحبان شو څوک چې د دې تعظیم کوي کنا فینتا بیننا من تقوى القلوب نو دا د زړونو پاکواله ولې قلوب ته ولې نسبت وکړو ځکه چې عقیده په زړه کې کنا او زړه کله چې زړه پاک شي نو ټول بدن وسره پاک شي لأن مراکز تقوى دا د تقوى مرکزونه دي زړونه ښه چې زړونه پاک شو نو هر څه پاک شو او اول ضرورت د زړه پاکوالی ته ده نو حجل سې څوک دینو زکه چې زړه پاک شي کنه ښه تکم فی منافع الاجل مسمن څو د پاره په دې حج کې ډېر فیضی دي تر یو وخت معلومه پوري ثم بعدام ورا محلوا الى البيت العتيق جزيد حلالي ذي قربانو اغا دغا کور دے پخانے مراتنا حرم دے خوا بیت العتيق کے خصو قربانے نکی مراتنا حرم دے ودلت امویلیو امخ کی امویلیو چنم دا دغاخ لی دا بیت اللہ کا نا مونگوی دی که مطلب دا دی چه اللہوی دا ټول حرم یو شانتی دی چه سنگ دا بیت اللہ حرمت تی دا قصد طول حرم حرمت تی طول تینم دا بیت اللہ کی خودا ولی کل امت جعلنا من سکن اللہوی دا هر امت تا پارا ما مقرر کلیو یو زید حج یا زید قربان ایلیت کرسم اللہ چه واخلی نم دا اللہ علامان از غم بیمت الانعام فاغ سارو باندی قربانو باندی چه اللہ ولور کری دی چه اغار قسم ساروی دی فا الہوکم الہو واحد نظام صلاح و قیدبک ازدک ہے چې حاجت روا استاسو حاجت روا یو دی فلهو اسلمو رضاغه تابعدار شیم فلهو اسلمو داغه بندگی وکیم هغه تزانوس پاره کړه وبشر المخبتين الله وزیر ورکا خوش خبری ورکا عاجزی کوونکو له اصل په عبادت کې الله تعالی عاجزی ده مخبتين عاجزی کوونکو ته ویل شي تفسیر قرآن په خپل کړه ده مخبتين سوق دي الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم هغه کسان دي کله چې د الله نوم واغستې شي نو او یریږي زړونه داغي والصابرين على ما اصابهم هغه کسان دي چې صبر کوي په هغه مصیبتو چې ورسې دي تا والمقيم الصلاه هغه کسان دي چې پابندي کوي کی زمون ومن ما رزقناهم ينفقون او بعضی دا آغا مالنا اللہ ویچی مونگولا ورکڑا دے نو خرچ کئی ہے زمان پلار کی والبودنا جعلنا لکم من شعائر اللہ یہ غورت اسم قربان ہے بھی انعام انعام ایک اندل تکی خاص کر دوخانو ذکر کئی داولی زکا دا آغا و دنور و سارو پا حلالا کی فرق دے دوخ حلاله نشتا دوخ اگه تا نحر وی خواه اگه لو پا مره چاله نراک اگه پا کم دی بوله راک اگه اگه لو مره دکنه بس نحر دی نحر دی توی چی داغو دا مره کل اخلاس شدی سینی سرا داغ دی که او دوغل اگه که ولی چاله یا نیزا یا سومندی او بس وی نزی زی زی اولالی بانده با اولالی ورخا چرا اخلاس چی نوبت بی آسپینهی راسپینهی نوخا نوزکه اوی چی وال بودنا او غوخان بدنتون واحد ده او بودنی اجمع ده دا اوخان چی دیم جعلنا لکم من شعائر اللہ دا من گرزولی استاوز پارام دا اللہ دا دین نخی نشانی نیازات اللہ دیتا نیازات اللہ وی دا اللہ دا نم شکرانا دا لکم پیا خیر استاوز پارا پا دیک دیر برکت ندیم فذکر اسم اللہ علیہا سواب نیاد کہنم دا اللہ پا غیبان دی پا وقت نحر کیم و بدا سے حال کی جدی بولاریم او سواق پا اولار بیخا او نحر بیوشی دیو جنا صحیحینو کی راضی بخاری مسلم دارو کی چه عبداللہ ابن عمر وی چنو اتا علا رجلن دیر آتو او یو سرے اولی دو انا خبدنتن او خیکی نولی دا و هو ینحروها او نحر کئی فقال عبداللہ ابن عمر وطوی ابعث قیاما مقیدتا پیسوا ویدروا اگوڑا ولوتڑا اب یا نحر کوا سنتو ابی القاسم دادا ابو القاسم سنت تی پیغمبر کا ابن کثیر ذکر کری داغی طریقہ دادا سواقا اولارو پیدا وجبت جنوب و کلچی اولگی ڈڑی داغی پزمکارا پریوزی فکلو من آنو پخپلوم خرید دینا وات عمل قانعا والمعتر اوارکے اغا محتاج خلق لان کسبرناک دیں او کبی صبر دیں تک دو قسمی سوال گری کا نا سوک صبرناکی بس غلی اولاری دا سی او سوکی نو آغا معتر پریشانی یو پل ازین ادری گی رمالت ویداد تغارا کا پل پل ازین ادری گی دا توری وی مال را کدا اینا سکی دی مال را کنو خوابی نظر میں کام دیوی گو لگی آئی بس اللہی ورکی اولا منا کوئی ما چکن دا خمونگا زان لدہ کو نمونگ پاک پلہ کور کی بیمار دیو نه چې سوالګر راغ نو څه شی وته نه منې کې ها ول معتر کذالک سخرنا لکم الله وی ګور دغه سیمه دا لوی لوی جانور ستاسو تابع کړی دی لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله تابعدار شئ عبرت تی واخلې کړه دومره غټ اوخه هغه تاسو حلال کې هغه جز غږ نه کوي نو دې ته وګورئ کړه ته د الله باندې نو د اوخ نه عبرت واخلې ته دې بل قربانې نه عبرت واخلې ته د الله د حکم تابعدار شئ لعلکم تشکرون دې بګه ذکر کړو نبی علیہ السلام په خپل ځا سکړو ښا زحا رسول الله صلی الله علیه وسلم بکبشین املحین بنفسه نبی علیہ السلام د اختر پر روز باندې دو ګډان علال کړیو خکراور املحین په خپل لاس بمذیتن پچاړی باندې او دایو وقال اللهم هذا عن امتي جميعا الله دام اذا قل طول امتنا قرباني وکړه طول امتنا نه من شهد لك بالتوحيد يا الله چې استاد پاره د توحید اقرار کړی او شهد لي بالبلاغ او زما د پاره اقرار کړی پر رسالت نباس دا داغي طول نشوا نو طول ته داغي ثواب رسی کنه نو بس چی پیغمبر در طول امت نوکلن و منتق پکیلار کلاو شوخا اس کے او سڑے قربانی کی زان لنوم کولی شی کہ او سڑے قربانی کی مور او پلار لنوم کولی شی دقا سی کسو بل دوست و مرگری نو ام کولی شی ازادی شوکن تردی پوری چی در پیغمبر در پارا ام کولی شی چگر نبیزا یا غر ساروی واخلی او چې دا قربانی می خاص د پیغمبر د پاره وکړه چې د دې ثواب الله غته ورسي صحیح ده دین کې هډیر وسات ته لینا لله لحومها ولا دماؤها دا نیت خیخه اصل شی په قربانې کې نیت ته قربانی چې خرابي کې د نیت ته وجنه خرابي چې په دې وو تنو کې یو تنداسي یو چې داغه په زړه کې د ثواب خبره نه وي د الله رضا نه وي او یې ماته واخا ګرانه ده چې دا قرباني وکما نو سموده خو به بچم کنه او بازار ته خو به نظم راځم کنه پرچ کې به مې یخی نو د سره د وو واړو قرباني خراب شو چې نیت خراب شو د نیت خرابې د ډیر دی خو چې د الله نوم پکې نه نو کا په د دنیا نومي د غوخي نومي چې خپل بال بچلمې وکړه خپل ځان لمې وکړه سبزی نشم اغسته او دا او د دې سړی پته هم لګی بیا چې به سي ډیر ورکړي او واخه لګراشي دې بیا خپي بیا بچره قربان نکوم ګوروي سلور زر روپے مې ورکړي وي نو کده دې په ما د دې په ځای ما د سلور زر واخه غستې په بازار کې و سور ډیر و دغه غلط نیت څه ها د سره د ټولو خلکو قرباني خراب شي اداګه سي کشرک پکې راوي نه اپ دې نه خرابيږي چمون کیو تن پدې وو واړو کې دغه دي جوار ګرځي شرابې دي سود کوي کوي وکړه ته ودا سي پاک خلک کم ځای ګوري زه بندا دا هوته نه دي اګونانګار باندې یو سړی دا ګناو نه دي په ګناو نو قربان نه خرابې په نیت خرابې ښه چې نیت پکې د الله رضا نه ونو کا په ارسو نو قرباني خراب وکړه عذیب اگذا کارو نکی مونگ سر و اداسه دی چی داغا کئیو یا خدای توبه نرسی اللہ تا وقی دادیم نوینی دادیم او خلق خوری ولیکی ینالو تقوام انکم لیکن رسی اللہ تانیت ستاسو، تقوی ستاسو، پرزگاری ستاسو، توحید ستاسو، چدا بسم اللہ اللہ اکبر دا پیوئی کنا. او دارت دیتا مشرکانو چی ابن جریج وی انا للجاہلیتی ینزحون البیتا، دی مشرکانو پا جاہلیت کی جی قربانے کولی کنا دقا بیت اللہ سر بے کولی ناغا بیت اللہ بے ہم پوینو باندے اولارو اوی دا دیر پاکی وینی دی خواہ دا دیر پاکی وینی دی نو بیت اللہ بے ورواچو لی ینزحون البیتا بلحوم الابل و دمائها ادقا سے اغا خپل خدایان نو اتان اغیوے پی ٹول اولارل دی بس دا قبول شوخا اللہ زپوی نسکو ما رسی اللہ تا تقوی نیت ستا سنا کذالک سخرا لکم دادا اللہ شان دی چتابی کڑی ستا دپار دا غٹ غٹ جانور لتکبر اللہ علاما حداکم ورمخ کی سوز اللہوی یذکر اسم اللہ فذکر اسم اللہ و تکبیر پک نو راغلی دار آغلی تکبیر ولې تو کبیر الله علاما اداکم چې دا الله لوی بیان کوي په هغه طریقه چې تاسو ته کولې دا او بشیر المحسنین زیره خوش خبری ورکا موحدین او ته د لذي سره خبرې کوي ښا نو بسم الله الله اکبر پکې را لکنه د نیت خو نیت لري او سه حکمت خو چې قربانې کې صحیح حکمت ته نیو داز دیکھ دی چل لائی پا دی سر واسطا سونا دیر مصیبتونا دیر ضررونا او دیر مرضونا ختم شی ان اللہ یدافع عن الذین آمنو بیشک اللہ دفقی دی مومناننا اگر دیر تکلیفونا مصیبتونا و گناونا ان اللہ لا یحب کل خوان ان کفور او بیشک اللہ نقوخی محبت نکی دا چا سرا چډیر لوی خیانتګر دي او ډیر ناشکر دي. خوان څوک دي؟ زجاج وی من تقرب ال الاصنام بذبیحتن چې د بوتانو په نوم علی کوي په خاجبې کولې څومره لوی خیانت یو کو دا ساروی داو کدا دا لاو نو ولې دا په نوم باندې قربانی کوي خوان د توې او ذکر علی اسم غیر اللہ با قیدہ نمی پیدا غیر اللہ واغستو چی بسم اللہ والعزان استغفر الدعوت ویکن نو دے خوانم شو او کفورم شو ولی خیانت داو کو چی دے بل نمی پی واغستو ناشکری داو کلا چی دے اللہ نعمت باقی خوبا الحمدللہ ویکن حضر پیدا بل نمی واغستو صلو رم باب ذکر کیو او وی کی مسئلہ د قتال او د جهاد کلی عقیده ذکر شو رد د شرک شو فعلی چې محرمات او حلال بیان شو او دا آیاتو چې نبی علیہ السلام په مکه کې وو د جهاد حکم نو دیار لسکالا بیا مدینه تلا التوم سدواو کالو پوری دولو سمیاشتو پوری شپارسو حکم نو بد چه دیر تنگ شو دی مشرکان چه غیل نکو لا صبر نکو نو دا اجازت راگی نا تارم بے آیت تی چه دا قتال بی زبی اللہ پی اجازت کی نازل شوی اوزینا للذینا یقاتلونا اجازه توکلی شو هغه مؤمنانو ته چې هغه سره جنگ کولی شي هغه چا سره جنگ نه کوي هغه سره جنگ کیږي نو نه پری دي نو دا نو ګور اذن چاو کو الله کو هغه اذن شو اذن او مازون مازون له مؤمنان شو مظلومان شو مازون لهو او مازون فيه سشي دي قتال د اجازه ته ول بن نوم ظلمو زکا چې دي سره ډیر ظلمونه وشو دي مؤمنانو سره خا فإن الله على نصرهم لقدير یقینا چې الله دې په مدد باندې خامخا قادر دي د دې په مدد مدد بول ورکي الذين ذا اغمد لمان دي ذا مازون فيه چې دي کنه مازون فيهم داغا کسان دی اخرجو من دیاریم چو شللی شد اخپلو کورونو نا مکا معظمتی پاتشو بغیر حق بی گناہ سو گناہ خوناو کنا سو گناہو الا یقولو ربنا اللہ صرف دا بیوی چو زمونگ رب اللہ دی زمونگ رب لات ندے منات ندے عزا ندے حبل ندے زمونگ رب بابا گان ندی اولیاء ندی اللہ وحده لا شریک له دغه دی جرم نو پر نه کو ته بس نه نو حکم شه د قتال چې زای جنگ کوي اوس یې فائدہ خي سمرات چې دی جنگ کې څه فائدہ ده ظاهر کې هوب کې نشتا ولې تخریب البلاد ملکونه خرابي کې پدې سره او دغه سي تعذيب العباد بنديان پکې زخمي کیږي او قتلېږي الله رب العزت وایي چې نه دغه خو بکیږي او فائدہ ده دغه پر سوره بقره کې زمر ویلو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض کدا قتال او جهاد نوی زمکه به خراب شي و زمکه به خرابيږي په کفر او شرک او زمکه په سبان دي آبادیږي په مرکزونو د عبادت او د توحید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کنه وی دفع کول د الله خلق لره پا یو بل باندی بازی پا باز باندی کافران پا مومنان باندی چی دی تا قتال ہوئی کدا کار اللہ نکولی لہدیمت سوامعو روان کلی شوی باو نلولی شوی باو اگا عبادت خانی دراہبانو اگا وقتی خو یہودیانو کن تاگی چکم عالمانو پیرانو حق پرست اگی وزان دا وڑی وڑی کٹو گئی جوڑی کلی وی اگی که بناستو سو معا بیوتا وی سو معا در آحب نو اگا بخ پخپل وقت اگی حق پرستو کنخا اگا دا عبادت زیونو و بیعن او لوی لوی عبادت خانه دنسواراو چه اگی بکی راجم کی گی لکد مسلمانانو او سا عبادتو نکی نغد نسوارا و عبادت خانی گرجی و صلواتن او عبادت خانی دا صحابیینو و مساجد و جماعتون دا مسلمانانو دا علم مرکزو نی دا عبادت مرکزو ندی دا با علی آبادی چی دنیا کی جہاد کی گی قتال بی سبیل لائی اچی نئی نبس رنبے زور دیل را دیخا لانی دیکی وی دا مسلمانانو جماعت ران کن انڈیا کے روان کو بابری مسجد دیا وی روان کو پت داغی دواکار دیکھا اول زور داغی مرکزون لرازی دا علا آبادی چی قتال فی سبیل اللہی دا داغی دا پاری و حفاظت سے یذکرو فی اسم اللہ کثیرا دا اغز یوندی چی ذکر کولی شفاقی که نم دا اللہ دیر دیر پا عبادت سراب ارسم رجی دی ټول ته د الله ذکر وای فلین سورن الله او من ينصرو قام خاب الله امداد کی دا غچا چری امداد کی دا الله د دین الله ولا امداد کی ان تنصرکم ویلیو کنا چه مومنانو کتا زما د دین امداد کوي زو استاد امداد کوما ان الله لقوی و عزیز بیشک اللہ دیر زور او قوت والا دے و غالب دے پارچا باندی اس اغا خلق خی چا اللہ داغی مدد کی اغا خلق خی چا غی دنیا کی قتال بی سبیل اللہ کی او امور مصلحہ ذکر کی الذین آدھا و کسان دی او دا بدل دا غی نخواہ چوی اوزینا للذین اجازت اکڑی شاگا کسانو تا نو الذین داوی داگا کسان دی خواہ اغا خلق دے او دلتا که دا اللہ دا مدد سمرات بیانی مخ کے ہوئی دو دل چلین سرن اللہ و من ینسرو مخ کے ہوئی ان اللہ علا نصرم لقدیر نغس دا نصرت سمرات تاو گورا الذين داغ کسان دی مکنام فی الارض کم دی لا طاقت ور کو پزمک کیم او د دې اقتدار راغی د دې خلافت راغی لکه خلفای اربعه ابو بکر عمر عثمان علی دسلو دا یاد دی بس کوي اقام الصلاتا دیو پابندی کی زمان زو و اتو زکات او زکات باندې کوي فامرو بالمعروف امر بکی خلق تا پا قرآن و سنت و ناو عن المنکر امنی کئی با خلق دار قسم بیزی نینا تا وزی کار تا دینا دا خلفاء و خلافت ثابت شو قرطبی وی هم الخلفاء الاربعا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم از نورم چه صحیح خلق خلفائی داغی با داکاری پا دنیا کے خواہ داغا سی روح المانیم وی خازنم وی الموصول بدل من المن چه دا داغی مخ کے اللذین اخرجون بدل دے او دے صحابہ شان بیانی وهم المهاجرون من هم الخلفاء خلفاء دا مهاجرین نوخی بل چاننا ذکر نبی علیہ السلام ویلیو چا الائمت من قریش دا ٹیٹ حدیث دی الائمت من قریش خلفاء و ائمت چی سمری آو دا قریش ہوئی نو انسوارو پاکی بیاغاگ ندکلی واری مدینی والو چکنی دمونگ نوم خلیفہ پکار دی نا دین پیدا کی نو سوال پیدا شو چی خلفاء و خدیر کارو کن خلفاء په خپل وخت کې د الله د دین ډیر خدمت وکوم خو لیکن ډیر لږ وخت نو ښه د خوب لیدونو چې دا لکوټی راوګ د شوی دا خبرانو الله وی ولله عاقبت الامور دا د الله خو خلقه الله له انجام د ټولو کارونو هغه در دغه وخت پورې مقرر کړی و دا تسلی ذکر کې پیغمبر دا چمخ کی بیانو کو وَيُّ كَذِّبُوكَ وَكَتَا دَرُو جَنْ كَئِ نُصَبَرْ كَوَا فَقَدْ كُذِّبَتْ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَوْمَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ نُيَقِنًا دَرُو جَنْ كَلِي وَمَخْ كِذَ دِينَ دیرو قومنو پیغمبران قوم دنوح علیہ السلام عادیانو سمودیانو قوم دیبراہیم علیہ السلام قوم دلوت علیہ السلام واصحاب مدین او مدین والاو قوم دو شعب علیہ السلام و کذب موسیٰ او تکذیب اکڑی شد موسیٰ علیہ السلام فاملیتو للکافرین اتم قداز او اللہوی دیل ملا محلت ور کردنو چار سو شنو دی مکی والاو لخا محلت مور کردی کافرانو لان دیر محلت یا طول سر لگی دا ټول قوم نجو الله ولا ډیر له مهلت ورکړو ځکه مونږ ویلو ابن کثیر لیکلو چې فرعون چې خدای توپ داوا وکړه خدای نه سلويخ کاله پس هلاک شو تا مهلت وکړه ثم غزتم بیا میونی ولذی لرا پکې پکان نکیر نو سرنګ شاه عذاب زما دی لرا پک ایم من قريه داس یواز دا اتنا ډیر د کلونه الله وی ډیر د کلونه داس اهلکناها من هلاکری دی وی ظالمتن زکا چه خلق ظالمانو فی خاویتن علا عروشها نو آغا ملکونا بیا پراتو پخپلو چتنو باندیم و بئر معطلتن او کویان دی چه شار پرات دی و قصر مشید او بنگلی دی چونه گشتیم دا دی قومنو حال خواه دا چه کم تباشی قوم دا صالح علیہ السلام سمودیان دهود علیہ السلام عادیان دا غصدی نبی علیہ السلام چه تبوک تتنو دا دی پا ملک ورغی لار دغوا سمودیان پا زمکا نو کوئی او منتو کوئی او خواست کلانگی کاو ترویخ پوری پوخ او تک سپینه او با اگه تا خوبتا نو اگه تا برا ویسته اولی پی واقع کل چیر بیا بیا او بیا نا دا منگا او با منتو نبی علیہ السلام خوب رستو را روانو نو چه اگر آگه اوی کاتا ادی لگیا اوڑی اگه کل وی دا سکوه تاو تبا دنشتره چه دا آگه ظالم قوم او بودی چه اللہ پی عذاب راوستره واچه وی اوخانو تا ابی اوی پا من دازه اللہ ندی ویلی چه دا عذاب دازه نو پا من دازه حسن جبتا بانده عذاب راشی افلم یسیرو فی الارضی نو اللہ وی او دی گردی دا خلق پزمکا دا سو دروغ ندی کنا او دی گردی او دی وی نی چه دا غیغا آثار قدیمشتا دی کنا اے نگر دی دا خلق پزمکا کی فتکون لهم قلوبن چشید دی دا پارداسی ذرونا یاقلون بها چی عبرت واخلی فکر او سوچو کی چی اللہ داد عادیان و ملک دے فتی کی گردی دلیو داد آغی دیوالو ندی داد آغی یو یو بلاک دے توبہ توبہ دا عرب تلیو ندیب لستن دا ابلاک نچاپی رشو نا ابلاک او نخوضا لستن کن اغیو تاویا خلقو گرده خو برا بسالی ناس تو پتیوال اغب ابلاک خود یوتن بوت ابلاک ورکو چه هون والا حتا سوی پا لستن نشی خوضو لی نوی اللہ یو گرده چو سووی نیکن خواه ګرځېدو کې هډې را پېدې چې شي د دې لپاره زړونه چې فکر وکي پاره سره او اذانن یا وګونه يسمعون بها چې ګرځینا نو قران دی واوري فإنها قصدادا شانداز لا تعمل ابصارهم نذلند سترګې د خلقو ولیکن تعمل قلوب وړاندې زړونه التي في الصدور اغا ظلونا چی پسینو کی دیم ظلو خو بل زینی اغا سینو کی دیم دیتا دا قرآن مبالغا ہوئی خواه چلاوی ظلونا پراند دی نسترگی بیس کارو کی بد دا خپل دا دنیا کارو نا پیوینی چی اخرا اسکاو داکاو بد دا انور سن ندی خبر خواه فیستاجلونا کبل عذاب ادی بیا باستان تلوار کی پا عذاب سران ولن يخلف الله وعده او چر الله خلاف نکي د خپل وعدينا کما وعده کړې د قیامت کنه الله ای تلوار سره کوي زه خو عذاب در کومه کتا سوار سره کوي ها حضور وعدينا خلاف نکوم وعده مې کړې ده د عذاب روز شته دي او دا سر روز نه دا غوري ها وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ او بشکا یو یو رد عذاب پنیت درب ستابان دی کعلب سنتیم من ما تعدون دو ذرو کال عمرت اگا چه تاسو اشماره دو تاسو لبا داس عذاب ندر کوم چه چو بیس گنٹی چه بار گنٹی روز بای دا بسی ناغ روز یو یو رد ذر کال دا چس په خوان دی خو پویا شي کنه ته جواب وکړه چې تلوار مکوي عذاب شته دی په وخت برازي او خیر دی فکر وکي کې ایمان عمر اورو نو بیا به ته معافي کوما وکایم من قريه عملت لها او دغه سې لکه مخ کې قوم ذکر شو نو دا سې ډیر کلی الله ایما ول مهلت ورکړو فظالمان توبه نيستنو بیا میونی ول ویلی المسیر والله ما ترات لل قیامت کیم حپینزم باب او دی کبا تصدیق در رسالت او بیا ترغیب حجرت تا قلی ایو الناسو او یا اعلانو کام چیز طول دنیا خلقو تاسو طول تراغلیم یواز عربو تنا انما انا لکم نذیر مبین بیشک از استاد د پاره يرون کې مخکاران نو چې تاسو او يروم نو تاسو کې به دوه قسمه جوړ شي پس هغه کسان چې ایمان راوړو عمل کړي صالح زما د دعوت نه پیدا واغستا دې د پاره بخنه دا او رزق ته عزتمن دا او پکې مؤمنان شو والذین او کسان سعوا فی آیاتنا چری په دې کې لګیا دي ښا کوشش کوي زموږ د آیاتونو مقابله کوي پی آیاتنا معاجزین په دې خیال باندې چې موږ به د دې آیاتونو مقابله وکړو د دې رد وکړو او د مسلمانان به کمزوري کوو په علمانی وی ای بذلوا جهدهم فل همت صرف کوي فی ابطالها د دې آیاتونو په ابطال کې ګور څنګه پسموها تارتن سحرن کلو ته سحر وای تارتن شعرن کلو ته شعر وای او تارتن اساطیر الاولین دا نمونه او تک دي د دې لپاره چې خلق یې ونمانی خلق تن واوړي دې په دې کې لګیا دي اولائک اصحاب الجحیم دغه دي جهنميان وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي دليل اجماعي تنبيهنا و اجمالا نزل لكل من مكستانا نذاس پیغمبر چی رسول و تویل شی و نذاس چی نبی و تویل شی تک خضر علیہ السلام نبی کنا کتاب و تنو نازل شوی او چې رسول هغه ته وی چې هغه ته کتاب نازل شي صحیفه او تراشی ده الله وی چې مونږه ک رسول لګل دی ک نبی ارسل کیو الا اذا تمنا مگر کله چې هغه خپل تلاوت کړي هغه خپل بیان کړي د قوم ته دا تفسیر د سعو مخکې ذکر شو والذین سعوا فی آیاتنا قرآن پا خپل تفسیر کئی چه دا سنگا کوشیشی اکاو نلاوی چه بگور شیطان تا کل چه پیغمبر با خپل بیانو کو دعوت بے پیش کم القا شیطانو فی امنیتی ایم شیطان با خلق تا شکونو غردول داغ پا بیان کی داغ پا تلاوت کی چه اغا با کل لرد اغا با طول پیورد پاغذ نو لار کنا چه بیان بیو که لا بڑن شیطان برا آگه خلقو تا بیوی تاستا سوکر آگه لیو که آوی سیوی دا خبر خواه وی دا دیر گم رہا دی دا خبرو نمانے گو رخا دی خلق گم رہا کی القا الوساویس و الشبہات فی قلوب المسامعین آو شکونه به اوور تا داسې دې دا داسې دې فینسخ الله ما یلقی الشیطان پس لري وکړه الله په خپل فضل سره هغه وسوسه چې ورزولې به شیطان د خلقو په زړونو کې نو چې الله به چا په حق کې را دو شو چې ته هدایت کوم نو دا غزلونه به د شیطان هغه وسوسه لري کړی ثم يحكم الله آياته ابیا به محکم کړی الله یا تنخ په لاغي پزړونو کې دا پکې حق پرسته ښا دا الله چې په حق کې الله علیم حکیم الله پو ذات ته حکمت والا دا به یو قسم خلق شخه ولی چې بیان به پیغمبر کو نو خامخا و دوړلې پیدا شوی نو جو وداوت شیطان و خلق ته ذلونو کې شکونه واچول پاغه وخت سره هم ښه او غځوې مړله لیجعل ما یلقی الشیطان چوغرزی الله وسوسی چوغرزی شیطان فتنه یو عذاب او یو گمراهی للذین فی قلوبهم مرض خاص داغی چا د پاره چې داغی په ذلونو کې مرض دې شک دې والقاسیت قلوبهم ذلونه تکتور دی خلق یو شان نه کنا نو په دغه خلق باندې با د شیطان او وسوسه ډیر ښه ولګی دی ګورو هغه په ذلو کې ولا اثر وکړه وان الظالمین لفی شقاق بعید بشک دا ظالمان چې دی دی په دشمنی کې دی ډیر لري دی د حق نه نو دا ځو قسم شو یو خواو چې الله غي سره مدد وکړو نزلونه ولا پاک کلو د شیطان د وسوسونه اځو مغو چې هغه کې د شیطان وسوسې دا څه کله کې شوې زلونه تور مرزونه پکې بیاوی ولی علم الذین اوت العلم او چې خپو شي هغه کسان چې ورکل شي د هغه ته علم انه الحق من ربک چې دا بیان د پیغمبر دا حق دې درفستانا فیؤمنو به نغی ایمان راولی پاره باندې فتوخ به تلو قلوبهم او عاجزیو کی دغه حق تا زلونه داغی ایمان پر راولی زلونو کې هغه حق سره ډیر محبت پیدا شي وان الله لهذ الذین امنوا الی صراط مستقیم بشکا چې الله دې لار خودن کې مومنانو تا په طرف دلاره نیغي نو دې ته الله هدایت وکړه دا غي زړونو کې عاجزي پیدا شو اوس بیا غ نور ذکر کوي هچه شیطان وسوسې پکې جمع شي وي ولا یزال الذین کفروا همیشه بیا کسان چې کفر کړې په مریت منو په شک کې د دې قران او د دې حق نه حتا تات یوم الساعت بغتتن تردیب چراشی دی تا قیامت ناسا پا مرگ راشی قیامت راشی تر اگا وقت پوری با دا دی پدلونو که اگا وسوسی دا شیطان دی خوا او یا تی یوم عذاب یوم ناقیم یا راشی دی تا عذاب دروز شندی دا آیاتو سور حج کے چلاوی ما کلا رسول یا نبی لے گلے دے او هغه بیان خړې خلکو ته نو شیطان القا کړی دا هغه په بیان کې نو ګوره زادې خلکو قصه جوړه کړی دا په نبی له سلام پسې وی دا خو نبی له سلام یو ځل سورۃ النجم لوستو او تو ارسوک ناس تو مسلمانانو مو کافرانو مو چپا منا کیو کتوائف کیو کنا نوی صورت نجم کی دایات راغی افرائیتم اللاتا والعزا ومنات السالسة الاخران دادا غید خدای اندومنو کنا نو دا صورت نجم پاخر کی سجده دا چه وسجد وقت ترب نو چې دایو نبی علیہ السلام په سجده پریوت نو ټول سره په سجده پریوت ټول مسلمانانو او مشرکانو او ټول هغه ولي بیا غي وی چې نن په کې زمونږه د خدایانو صفاتو کو کنه یو او چې کله پیغمبر دا قول وستو نو داغه په جواب باندې شیطان دا جاری کړو چې تلکل غرانی قل علا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى وی دغلوی لوی هستی چی دیم دغلوی لوی مرغابی چی دیم دا دی شفاعت اللہ سر قبول لے بس مشرکانو یې سړی مو خداوی کنه خوشاله. نو فسرین وی چیر دا چاوی لی دینا آو خدینا نیاری دا قصوی چی دا قرطبی وی چو ما روا بعض السلف من قصت الغرانیق فهو باطلن آو دا باطل را دا چاوی لی خوا. قال محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ دا تاریخ امام دے آوی چهازا من وضع زنادقتی دا زندیقانو جوڑا کرده دا. قال قرطبی لیسا من آشیعون یسیحو ایس خبر پا دی که صحیح ندخوا. او خازن وی چه قال ابو سعود هو مردود عند المحققین دا خو مردود خبره او انه لم يروها احد من اهل الصحه ولا اسندها ثقه بسند صحيح نه به سند شته نه به کی دا آیت مطلب دا دی کور سمرا آسان مطلب دی چکل یوزه کی خلق ناشتی اڑمبه حق پر سراشی لومبه غره ها خلقو کی هر قسمی اوغا توحید مسئلہ او کی نو په دغه مجمع کې کسلته نه کدو سوي کدري سوي خلق دوه قسمه نشي بالکل چې چل په حق کې الله د هدایت اراده کړی نو هغه یو بل ته خوشاله جوړوي زبردست تقریر چې دا موحد کوم زين راغلی تر ازه کنه وي لاس وسره ملاو چې دا کوم زين راغلی تر زبردست تقریر یره مونږ به خپل جمعه ته بوزوخه څوک داسي اڅوک داسي مره ورشي چې صدر په گواچی او ډیر خپه شي ښا بیره د ټول پاولیا او پسې لګیا شو دا وګوروي دا خلق دې په خوانه کنه ښا هغه وابیان په هر مجلس کې دایي کنه نه قران دایا دی لوې ټول ورو کوی په دې لګولې دا چې چا سره الله مدد وکړ رحم په وکړ نو هغه هم ذکر کړل او چې چا ځلونو کې هغه وسوسې د شیطان دا شیطانی کنه هغه دغه ځای کنه وګورې دا دې سوې وګورې دا دې سوې کله پکې دا سیمې او تن چې هغه را پاسي وی پاسم ور پسې او د دې منبر نه را ورځوما خو چې چا پیر وګورې کنه نو مشرک سره دوره جرأت نشي کولی ښا دا دوه قسمه یي د قرآن دا مطلب هغې ته نه بل څه جوړ کړو غرانیقې ته نه جوړ کړو ښا الملک یومئذ لله بادشاهي به په دغه ورځ باندې خاص د الله یي یحکم بینهم فیصله به کوي په خپله په میند دي کې ډېر اسانه څنګه چې مخکې ذکر شوه والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم دا د مؤمنانو فیصله ده والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین ترغیب هجرت ته بیان ای څنګه چې قتال ذکر کو نو هجرت ذکر کوي والذین هاجروا فی سبیل الله او کسان چې هجرت وکړو د الله په لار کې ثم قتلوا او ماتوا بيد كافر الله صلى قتل شو شهيدان شو يا خپل مرګ باندې مړ شوم د رزقنهم الله رزقا حسنا خام خابا رزق ورکي الله دې لرا رزق خيستان وان الله لو خير الرازقين بشک الله بهتر رزق ورکون کړي دا اغلن به هجرت یادی چې صحابه وکړو حبش ملک ته چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت ووم کالو ها ووم کالو د نبوت ډیره سخته وا ها خو نبی صلی الله علیه وسلم ځکه نه کو چې ابو طالب ژوند دیو نو هغه ته چا سویل شو خو لیکن مومنان خو مومنان به ځای پځه تنگول کنا ډیرو. نبی علیہ السلام حکم وکړو چې زه لاړ شه. نو مومنان لاړل یو ځل خدول استنو نارینا او سلور زنانوی حبش تلال اگه که عثمان رضی اللہ عنو چه نبی علیہ السلام لور ورسروا رقیه روانو حجرت کهو خر ورسروا سامان پی تللیو اگه پی ناستوا اده ورپسیو حجرت کهو او نبی علیہ السلام بیا تپوسو کو تپوس بیکاو کنا سوکراتا دا حبش ملک ننویرہ تا عثمان لیدلو وی آو مولی دو روانو بی بی ناستو آو وی دا اول غصره دی چی دلوت علیہ السلام نپس دو حجرتو کو عثمان کنا بیا پا دویم کال باندی چتلو نو اتیا کسان نارینا او اتلس زنانا دی حجرتو کو ولی اغیب او تصفت کلی چی رم داس ملک ترالو چی دلتا دیر امن دے و دیر خکار دے جو دا نورور پسی املاڑ خوا نجاشی بادشاہ دیر انصاب دارو او دی سر دیر احسانو کو خوا نو اللہ رب العزتی سم رصفتو نکیی رزق بور که اللہ دی لرا رزق خیستا در رزق نبا نپاتی کی گیم او بیشک اللہ دے بہتر رزق ورکا ان کے بل لیدخلن مدخلن یردونا داخل بکی اللہ دی لرا دا سی دیتا چی دی برزاشیم جنت بول ورکی فین اللہ العلیم حلیم بیشک اللہ دے پو پارسو بان دے اوڈیر صبر والا ذالک دا دا اللہ فیصلہ دا دا دا اللہ وعدہ دا مہاجرین سرم چسوگ حجرت کی کنا ومن عاقبا بمثل ما عوقب بهیم اگر چاچے انتقام واغستو دا دشمننا و پاگان دازا چی دا سر ظلم کل شویم دا حقو کنا دا خو اللہ اجازت کرے سم بغی آلے بیا پا دباندی ظلم کل شد آگی دا پاسا لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ اللَّهُ بَدَدِ امداد كَيِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُونَ غَفُورَ بِشَكَ اللَّهَ بَخْشِشْكُونَ كَذِ مِهْرَبَانَ ذَلِك دَادَ اللَّهَ فَيْسَلَ دَام یا ذَلِك دَا خَبَرَ دَا اللَّهَ دِرَ يَقِنِ دَام کما چَ اللَّهَ بَامداد كَيِ دَا وَعَدَيَ كَلِ دَام د دې لپاره دلیلونه پیش کړي دا سې یقیني ده بین الله یولج الليل فی النار چې الله نن با سیدا شپه پر ورځ کې نورانا زیات شي کنه ها د قصوا الله مدد کوي د مسلمانانو کفر او شرک به کمي ویولج النار فی الليل او کله نن با سیدا ورځ په شپه کې فان الله سمیع بصیر بشک الله اوریدونکو اولیدونکو دی ذالک دا انقلاب چې راځي په دنیا کې شپاروت بدليږي په ظاهر کې او حق باطل بدليږي انقلاب راځي دا ولي راځي بین الله هو الحق چلشت کنه ټول کارونه هغه کوي کنه دا خو دهریان وای چې نن دا په خپل کېږي وای ښا دا شپاروت دغه په خپل او بل پس راځي او دا زمانه دا غصی پخ پلوی اللہوی نا بین اللہ هو الحق دا حق اللہ اشتکا نخوا فانما یدعون من دون الوالباطل او غا چی دیو تاوازو نکی بغیر دالانا اغا باطل دی اغا فنا دی فان اللہ هو العلی الكبیر او بیشک اللہ دیر وچت ذات تے او دیر لوی دی پخ پلو قدرتو نکیم علم ترا دلیل عقلی ذکر کئی او دماغ کی خلاصہ با کی بیان انقلاب انقلاب گورا دی انقلاب تو گورا چی بیشکا اللہ راوری دا اسمان نوبا فتصبح الارض مخضر اگرزی زمکا تک کشنا زمکه داسې وچی خرالې پکې وروتی دي پیژنې تاسو داخله کوي ښا چې بس روړې ملک سوکړې او دې کې باران وشي کنا اوه زمکه تک کش نشي او داسې خیسته شي آباد شي خلق خوشاله دغه سي مثال دی د قران چې کله دې کوم ملک ته ورسید کنا نو ملک آباد شي ملک خوشاله شي مخلوق ډیر ان الله لطیف خبیر بشک الله ډیر ناشنا تنظیم کوي ځکه چې خبردار دي لطیف معنا تدبیر مدبر دي کنه خو له ما فی السماوات و ما فی الارض پتہ ولګی دا چې د بل چا په کیسه نشته ها خاص د الله دی اوسو چې په اسمانو کې دی او په پزمکه کې دی بارانونه هم الله کوي نو ارناو تیاروم الله راولینو وان الله وان الله له هو الغنی الحمید او بشک الله به نیاز دې حاجت یې نشته استایل شوی دی دا سماره واخا چل انقلاب راولی حبش ملک آباد شو حبش ملک رنا شو چکل مسلمانان وطلالا کل قرآن وطلالا توبتو طول ملک آپل ورسرا تر یمن پوری خوا علم ترانگوری تان اللہ سخر لکم چی بیشک اللہ تابدار کلیستا از پارا سو چی پزمک کی دیم کونی دی کغرون دی کدریابون دی کنهرون دی کسلکون لاری دی اللہ استاسو تابع کری دی او غوچ از مکسکے والفلکا اگور کشتیتا تجری فی البحری یعنی سخر الفلکا ذکر منصوب دیخوا چلی گی پا دریاب کی دا اللہ پا حکم بی امری ہی حلکہ جاز پس چلی گی ویدا دی کوئی لدہ پکے ہو سگیس میس نا اللہ خویدا بی امری ہی خوا دغه اسباب دي ارشل الله اسباب کتلی دي او نور چلیون کې الله دی ښا ځکه کله کله بګی دغه اسباب یي او جاز پکته لاړ شي دا ولې وایلاړو ارزو بګی برابر نو اخه چې کپ یې نو کړي که هوایي جاز یو کده او بو جاز ښا ارزو بګی برابرې ويمسک السما الله اسمان ټینګ کړی دی ان تکال ارضی چرونو ورځي پزماکان نه بالکل بنرا ورځيږي نه الا باذنه چلا او توین بیا برا ورځي او په قیامت کې کنه ها ومخ کې مخ کې بنرا ورځيږي دا مطلب چې سورته مریم کې ویلي چې اسمانونو را ورځي دا غرونه نړۍ دا اسمکاش لیدا چې خلق شرکو کو او اللہ لے ولدو کوتو نو چی دا بیا چارا ٹینکلو نوی ویم سکو سما اللہ را ٹینکلو چی خیر دوری گا وقت تی تاسو تلوار مکوائے او چی قیامت شی نو بیا با دا طول ارمان پورا شی خوا فاللہ تاوی چی وسنا ٹینکلے دے اسمان چی انو غردی کی پزمکا مگر دا اللہ پا حکم بیشک اللہ پا خلق باندی لرعوفن دیر مہربان رحیم او رحم والد وہو اللذی اللہ ذات احیاکم چتاسو جوندیم کرے سم یمیتکم بیابام لکی سم یحییکم بیابام جوندی کئیم ان الانسان لکفور خدا ناشکر انسان دا مشرک انسان دید اللہ دیر ناشکر دیخوا دیزان تنگوری دې په خپل وجود کې د الله قدرتونه نه معلومي نو د ته کفور وي کنه کفور مشرک ته وي ښا او قرطبي معنا کوي سمانه لجحود انکار کوي ګوره لما ظهر من الايات الداله على قدرته و وحدانيته د اسمان تنګوري زموږه تنګوري بس زند خپل سمې کوي ښا لیکل امته جعلنا منسکن الله یو هر امت لم ګرځولې او یو زید قربانه یا منسک زید حج ام ناسکوهو چیغیو پکی اغفل عبادت کو فلا ينازعنک فی الامر نئے پیغمبرم تا سر دی جگل انکی دا خلق پا دین کیم فلا ينازعنک کئی جگل کئی والاوی مناسب ندی لائق ندی چی تا سر جگلیو کی زکا تا دنیا کی دا جگل دا پارنی تلخا ولی ودعو الی ربکا خلق راو بلا دعوت ورک خلق لا پا طرف درب پل الی توحیده و عبادته حسب ما بینا فی منسکهم و شریعتهم قرطبی وی ابو سعود وی چه دی هر یو دین که اللہ پلو بندیانو تا توحید و پل عبادت خولیو کنا هم ناسکوهو خوا نو تا ام دید پارتلی چه دی امت تا دا اللہ توحید بیان کی نو دید تا سر جگڑی نکی دماغ ویدا فیصلہ دا خوا انکا لعلا و دم مستقیم بشکتو پدا سیو ہدایت باندی چه غدیر سیدہ دی سرات مستقیم و ان جادلو کا او کدی تا سر جگڑا کئی تو تنور سمو آیا خوا اصنی چی تورا را واخلو ننا کدی تا سر جگڑا کئی فقل اللہ آلمو بما تعملون تو تو آیا چلا دیر خپوئی گی پاکار چی تاسوی کوئیم زبا نور سو ویم دیکی بسوک سو وی چیزا تا دخده توحید بیانه او تاسو جگڑا کوئیم آسرا زخو جگڑا نکو ما زخو جگڑی لنیم راگلی زخو تاسو با کنزل کوئی زبا ویم چی سبحان اللہ الحمدللہ داوی دیو عجمیو دا عربی جگڑا وا نو عجمی بو تا پا پلے جبا کے کنزل کو لو عربی پا خپلا کی اسو کراگی نو پیچھو گورا اگا ظالم و تسابق ہوئی حدی و تکنزل کوئی علیکہ اگا تا بخپلا جبا کے اگا سبق ندے فا عربی ہوئی نو خلق ہوئی جگن دادے و تسابق ہوئی و ذکر و تکی کنا نو تو تا ذکر کوا خواہ چیغار سوئی نو تو تا ویچا الحمدللہ سبحان اللہ چسو دا جہاد حکم نہیں شوئے اللہ یحکم بینکم یوم القیامت اللہ فیصلہ کی ذی پمین کی پرد قیامت بما کنتم فی تختلفون استاذ پمین کی پاگی جتا تو پاگی اختلاف کریں رد شرک فی العلم علم تعلم تنپوئی گے انسان ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض چبے شک اللہ خبر دیں او پوئی کی پاس باندی چی پاس ماننو کی دیو پزموکا کی ان ذالک فی کتاب بیشک داد اللہ آپ علم کی دیار سو ان ذالک علی اللہ یسیر او دا کار پا اللہ باندی دی رسان دی چی ہر سی پخپل علم کی راوستی دی ہر سی رد دو شرک فی العبادت ویعبدونا من دون اللہ ما لم ینزل به سلطانا عبادت کی دا مشرکان بغیر دا اللہ نادا غچام چند نازل کل اللہ پاغیس دلیل قم علیہ السلام بی علم انا پی دی سر دلیل شتا سورا و طویل چوخے دلیل اخے قم علی الظالمین من نصیر نشتے دا سی ظالمان دا پارسوک مددگاران زجر پہ انکار دا قرآن قیضا تطلع علیم آیاتنا بیناتن کلاچ بیانولشی پدی باندی آیاتنا زمونگا یعنی دا توحید زمونگا چیغی تا بینات ویم آیات التوحید تا بینات وی کارا چی داو تا بیان تقریر کئے کنا تعریفو فی وجوه اللذین کفر المنکر تبوینی تعریفو تبوینه په مخونو د دغه کافرانو خلقو کې المنکر ډیره غصه دا خو هر چا تجربه کړی دا مونږه خبره نه ګورو خو بیا هم چې کله و توحید بیانو ته وخت دا د الله شان دی کلی ته جتلو نو بس هر ورځ به مرګ ورو مونږ وایو چې دما به وکړو یو ځای تللو طالبان په ګډیرو نه چې طالبان ډیر نه موږ له خوان راکې نو یې توحید هم بیان کو خاصه اسی دا غزه خلق خواندل ډیرو بیا رستماته مې وویل چې وی تا خدا سي چلو کو چې ویل یو ځای کې او به یو ته په دور پواري د ور پواري پر اخلاص کې مې وویل وی دا خو د ډاګې مولا مرکز دی دلته هبل څوک ناراضي مې ما خو طالبانو لیدنه زکه مې فزان په ونه شو ما خو کله کله تقریر سمې او خوري کنه نو کله کله چې ته بیان کوي کنه اې خلکو ته ګوري نو یو بدا سي پډډا واوړي بل بدا سي پډډا واوړي یاره اخر دا چې صدر به په غواچی روان بشي بس اذان سره به ګوري کی ښا اذان سره به ګوري یو لیو وزیر پرار وجلی چې بل خبره نشته بغیر د توحید نه او د شرک نه لکه د قران کې بل مسله نه نه زمانځه مسله او کا د زکات خبره او کا د لور خور د برخه خبره او کا دا ګوریږي به او زیبا ته به پوښی چې دی بیمار دی ښا تا بولا نبز نئی کتلے انا وی ترمامیٹر یا خی خو بس پو بای چی دا بیمار دے خوا دا قرآن دا سی کتاب دے خوا دیتا تا بیمار روغا و ناروغا خی خوا او باوینی پا مخنو داغی کافرانو مشرکانو کی علمن کر پرسو با او با پرسی خوا دمرا یکادونا نزدی یستونا چی حملو کی باللزینا پاغ موحدینو یتلون علیم آیاتنا چلولی پا دی باندی آیاتونا زمون دا قرآن خو یکادون اویلی ایس سوک دا سندی را پاسی دلی خوا چه موحیدی از منبر نوردولی دا سی مونگ ندی اوری دلی خو سمر ناکار خلقو کی خوا ولی دا دا قرآن معجزه دا چه قرآن وی یکادون نزدی بایی پراتلی نشی زکا آقا پویگی چه مرگری ناستی او ځان لکار ګورم کوم واحد تملا سواچونو پډم ډوله به می واخلی پډم ډوله از جمعات نه بارو ورځي ډیر دا سکړی دي کنه ها زمون په کلی کې مون نو مون خو سبق وی چرته بارو طالبان او پرستم شیخ چارا واستو نور مو سره ابي دا تیان ټول راغلو جمعات ډکو نو هغه ناظم سیبوی چلکا د تقریر په دوران کې با چټ نور کوي تقریر ختم شنه بیا که تاسو نه کوي کوي او د محلي او مشرو هغه صدر کوي هغه د قدنوم ډیر خو او کونټي وسره نو چې تقریر وی کېده کېده نو یو بدعتي پکې چټ ورک نو یو صدر ته چاوي چې پلانې خو چټ ورک وي ښا وی وهایې چې په بل جوړ شو بدعتيانو په دیوالو نو دانګلو چا په یو دې څو وخت دالې بس موحد چانه دې شړلې زیر دې کې شړلې ښا زیر دې په دیوالو نو ټوپو نه وي او قران وی یکادونه استونا نزدیدی چې حملو کی پاگا کسانو چې بیانی پاگی بانده یا تو نظمون و نشی کولی قل تو توایا افا نبیوکم بشر من ذالکم چیا بابا تولی خپای تولی دور تنگی ای خبر کتا سلرا پیو ناکار حال سرا عددینا چی دا مسئلہ در بانده بدو لگی دا پدی دیر پریشان دا حالت ناکار نده انار دا حضرت شیخ بوی دا انار دې دې کرا راګیر کړې دې مخکې تینا توی دا رستو تینا توی دا دا ولي زکه وی دې کې ډېر خبرې دي کنه ها دا ویل شي چې فی کنار تا کې خور دې چې په یو ځای نه شټینګې او علی کنار تا باندې خور دې او دا سوی او سر دیر تقدیرات را استیشی خواه ویزه کې دا انار د جدا شوی د مخ کې درستو نه خا فاد الله الذين كفروا وعد کړي الله د دیور کافرانو خلق سره ډیر بد زید راتلو دي یا ایو الناس ضرب مثل فاستمعوا له اخری مثال بیانې د مشرکینو چې دې د خپل الهو عبادت کوي اس نشي کوله اے د دنیا خلقو بیانول شي او مثال نغو کو تکیزه خپ غور صرف استمعو غور سره واره ان الذين بشکا الها اغه خدایان تدعونا من دون الله تاسو ته چغي وغه بهر د الله نه که هر څومره دی لن یخلقو ذبابن چرنش پیدا کول یومچ قدرې ولو اجتمعوا له کته ټول دنیا اولیاء راجمشي بزرگان راجمشي استادو مددګاران راجمشي لو د ممتنعات د پار راځي ها بالفرض مړې ژوندې خو نشي راځم کېږي او بالفرض کرا راجمشي د دې د پار چې او مج جوړو نو الله وی نشي جوړولې ا جوړول خو څه کوي وین اسلوبهم الذباب شین که تختی د دینا دا مچو سشی پا پنجا کی چاپی مٹی آئی خی چاپی زلو بی خی چاپی او دی خوکوگی لڈیر زی او غیتی نا تختی لیستن قدو من ہو نو دی نشی را منی کولی و نشی خلاس ہو لی داغنا ضعفت طالب والمطلوب دوالا کمزوری دی کمزوری دی دا طالب چی دا مڑی نیواری دا سمرا کمزوری او کمزور دی هغه مطلوب چې مړ دی هغه بوله سوار کیم او نو ټول ضعیفان دي ها یو پکې ځوان نشته دی یو دمانه ده زم ضعفت طالب ډیر کمزور دی دا طالب دا ولی چې دې مچنا دا خوګر اخلاصي نه پاسې دی شي او هغه مطلوب څومره کمزور دی مچو اغنه نشی را خلاصوله دلله مثال بیان کو چې ته داسې خلکو عبادت کئ چې غي مچ پیدا کول سکے چې د مچ نه هغه خوردا او هغه شکرانه او هغه شی نشی خلاصوله دا وی مثال ذکر کو هغه مچ مثال ذکر کو چې حضرت شیخ باوی چې د مچ کې یو شی کم دی هر مخلوق کې خپل ټول اندامونه پوره دي په دې مچ کې یو اندام کم دی چې د سترګو د پاسه باڼه نشته او څومره قیمتي شی دی دا باڼه څومره قیمتي شی دی د سترګې په دې باندې بچکی کنه د ټول مړو نه او د سنا سنا هغه سي اده د دانشته بس بلوري راوتی سترګې اده ناغوی دل خدای او دوخ پیسی واور کردی دی نده طول ورز ناستی او پاگی دا خپل استرگی پاکی پاگی خپو باین استرگی پاکی خوا وی اللہوی چی داخو پاکی اغا ناقص الخلقت تکنا دام نشی پیدا کولی دیو ابل دکی دیر نخری دی کنا وی دی اجحل الخلق دی دیر لوی جاہل دا مچ ولی تب او شڑی او بیا ناستی پاگا دی چې کوم ځای نه دیو شال پاغه ده بیا ناشتي چې سو دې مړکل نه نه کنا ډېر وی جاهل دې ته جاهل وی کنا زد دې پکې ډېر زیات ښا زمو دادا چې ځکه ټیکاو نشتا دې ګورو په ټیکاو نه کین خو چې ناشتي نو په بخو دي نو وزاري بخو دي نه ټیکاو دې کنا ښا او بل پکې دادی وی چې په تور ځای غولو کې نه سپینی چې په سپین ځای کې نه توري ناشنا نخري دي پکې او حدیث کې راځي چې مچان بټول په جهنم کې اول تور جمع کیږي ښه غټ غټ کې کوړ وړ او چا ویلي چې د سلوي خور دی عمر دی بیا په سماره زخته شي زه پټه زیول شي نه هلاک شي وما قدر الله حق قدره قدر نه دی کړې دی خلق او د الله څنګه چې دا قدر لایق دی چې غیر الله ته आवाज وکړو سره شرک وکم مزید الله قدر او نکوه احترام یې ونکوه د الله قدر دا او چې وحده لا شریک له ان الله لقوی عزیز او بشکل ډیر قوت والد او غالب الله یستفی من الملائکه رسلا ومن الناس بشکل ذکر کیخه دا نکی دا مشرکان چې سوی چې برخه ولا ورکړي دي موارکلو نا الله ورکی د ملائکه نوم پیغمبران وخت کی لکه جبرئیل میکائیل اسرافیل عزرائیل علیهم السلام دا پیغمبران دی. نور ملائک اسی دی لکه دا مونگا افتاد پشان خدا خاص بگی دی اللہ کا او دا خلقنا و من الناس انسانانو کیم یولاک سلیر اس در کم زیاد نو دیتا مطلب شی چیزی لی خدای تو پر کو دی کارسازان کرل نا استفازان لشی دی ان اللہ سمیع بصیر بیشک اللہ دی اوریدن کے اولیدن کے اگر خپل صفتونه چاله ندی ورکړي یا لو ما بین ایدیم ما خلفم الله پویږي په حال چې مخکې د دین او ورستو دین وای او دی الله ته واپس کېدل د ټولو فیصلو دی یا ایو الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم ایمان والو رکوع کوئ سجدی کوئ بندگی کوئ د خپل رب وفعلوا الخیر دغه عقیده بیان کړه چې عبادت چې څومره دي تعالی الله حق دی ما قدر الله حق قدر چا چې رکوع سجدا او ذات بل له وکړو نو هغه حق ادا نه کنا نو الله حق دا دی چې رکوع باغله کې سجدا باغته کې عبادت باغته کې وفعلوا الخير او کار کوي په سنت لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ وجاهدوا فی الله حق جهاده او جهاد او کوشش کوئ مهنت کوئ او همت کوئ او ځان کړوئ ځان باندې سخت تیر کئ لوګه تند تیر کئ زخم تیر کئ وجاهدوا ډیر لوی ګډه ځخه فی الله اذا الله په دین کې حق جهاد هی څنګه چې لایق دی نو هغه سه جهاد وکئ او د چانه سوالای ما د چانه په تمه مې لالچ مکوئ خالص د الله رضا ده پاره کوي کاغه jihad په لاس خپوي کاغه jihad په مال باندې کاغه jihad په جبه باندې کاغه jihad په عقل باندې کاغه jihad په رائے او په مشوره باندې دا ټول jihad دی ها د الله په دین کې یوازې تور نه دی هو اجتباکم الله تاسو غره کړې په ټول امتونو کې وما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه درا واستے پتا سبحان دی په اسلام کې څه تکلیف هم په یو عبادت کې تکلیف نشته ښا نه په او داس کې تکلیف شته الله وی کو او بدلنې خینوتی مم وخا څومره اسانتي کړو ښا نه په مانځ کې تکلیف شته الله وی کو پنا ولاره نشکول پناستې پناستین نو پملاستې په اشاره باندې او دغه سي پروژه کې هم چې کوم مسافر نو اختیار دي کوم مریض نو اختیار دي بیا به اونې سي چې کړل دي فخ شيخه او کني شي نوې بډای او شیخ فانی نو بس فدیه ورکا نشي نوې لسمنټ پس بس کې فدیه ورکا دغه سي په حج کې هم چې طاقت دي زلار نو ځا چې نه نو مزه اداغه سي په زکات کې څومره چې نصاب در سره یې او کال پیواوړي نو زکات ورکوا چې نصاب در سره یې چې دا وی اندازې داغه وخت 200 درهم چې دې وخت نصو سلور 15000 جوړيږي دورا سره یې او کال پیواوړي نو بیا با زکات ورکه او کنه زیه راځي زرګونه او لکونه اپاتکیږي نه اندازې کې زکات نشته خیرات ورکه ورکوا ونیولې نه په الله طرف نه ښا نو سمرا سانتیا دا ملت ابیکم ابراہیم تابیداریو کہ دا دین دا مشر پلارستا سوچ ابراہیم علیہ السلام هو سماکم المسلمین اغنمی خیتا استا مسلمانان یا اللہ نمی خیتا استا مسلمانان من قبل و مخید دی قرآن نا آغی کتابنو کی وفی حازا و پدی قرآن کی ام لیکون الرسول شہیدن علیکم دا دین وسنگ تر قیامت پوری پاتی کی گی دادا سی شبا پیغمبر پتاسو بیانو ان کے و تکونو شہداء علی الناس و شیبتاتو پخلقو بیانو ان کے دا سلسلہ با دا دی تبلیغ او دعوت جاری فاقیم الصلاة و آت الزکاة اخو بیل ما زکی گئے ما فابندی کوئے دمانزو ادا کوئے زکاة و آتصمو باللہ او منگولیو لگوئے دا اللہ پا کتاب باندی دا بستاسو دلیلی و حجت بی هو مولاکم دا اللہ استاسو دوست دے فنعم المولا نسخ است دوست دے ونعم النصیر او سخ است مددگار وقفو کر